Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten. Og siden vi i dag skulle snakke om en rigtig mandefilm og mandeting, såsom våben, muskler, biler og bryster, så tænkte jeg, at det var bedst at lade pigerne blive hjemme. Så med mig har jeg Christoffer og Niels. God aften til jer. God aften. Morten, er dig, der har fat i min mikrofon? Det er ligesom, der er, sådan, der er nogen, der har været inde og tage min mikrofon ind i min skuff. Den er sådan lidt skæv. Jeg er indstillet på den, ikke? Jeg har rørt ved den. Der er nogen, der har fucket min mikrofon. Yes. Du skal ikke tænke over, hvor den har været henne. I er friske? Yes. Yes. Det er godt, det er godt. Christoffer, du har endelig fået lov til at vælge, eller ikke endelig fået lov til at vælge film, du har i hvert fald endelig valgt den her film, en film, du har snakket om altid næsten. Ja. Ja. Jeg har fået lov til at, jamen jeg vil lige prøve at se, om jeg kan, kan I høre det her? Prøv lige vent. Kan I høre det her? Nej. Ja, det der kan I høre, to sekunder, men to sekunder. Ah! Det gik ikke helt som forventet. Men det kan man på, hvad det er, vi skal høre. I hører det her? Nej, underliggende. Det kan vi godt. Jeg bare lige her for det. Jeg forestiller mig dig løbe rundt på scenen i sådan en metal bikini. Spille på trommer. Ja, kunne du ikke det? Der er nogle vælger kommet i gang. Det er... Er du væk igen nu? Det er... Ja. Der var bare lige lidt tekniske problemer her bag scenen. Okay, yes. Ja. Men sådan en bikini der, den kan også godt sidde fast alle mulige steder. Jeg kender det godt. Det er sådan noget... Ja, den ene mikrofon virkede ikke lige, da jeg trådte på scenen og aflyste Tango & Cash soundtracket. Nej, vi har set Tango & Cash. Ja. Og det er en film, jeg glæder mig til at gense med jer i rigtig lang tid. Det er lidt sådan en film, man husker fra... Nå, nu går jeg i gang med plottet. Plottet er, at Ray Tango, spillet af Sylvester Stallone og Gabriel Cash, er to sådan... De to profilerede betjente inden for hver deres sektion af LA Police i 90'erne. Profileret på hver deres måde. Gabriel Cash arbejder så lidt mere i, hvad skal man sige, i ikke den så fine del, som Raymond Tango gør. Raymond Tango, han arbejder i sådan lidt mere den finere del af LA, og sådan er også sådan lidt stockbroker og sådan. Nå, men de er i hvert fald meget sådan, de er meget succes og er gode til at sådan at bekæmpe de kriminelle og virkelig sådan, hvad skal man sige, højt profileret, som jeg også sagde før. Det er der en af de her, deres fjender, de her kriminelle, de slår sig sammen og bliver lidt trætte af det her med, at de hele tiden får røget deres coke og får stoppet de der forskellige kriminelle aktiviteter, de har. Så er simpelthen framed i, de bliver begge to ledt til en sag og bliver så framed for et mord, de ikke har begået og ryger så i fængsel. Og nu herfra, der går det egentlig som bare slag i slag med, at først og fremmest, så skal vi se, om de kan komme ud af fængsel, eller hvad der sker, fordi de er sådan lidt i en uheldig situation, og så skal de selvfølgelig have hævn. Og det er sådan set det, der er plottet. Så det er den her klassiske bodycup, bare med hvad hedder han, Kurt Russell og Sylvester Stallone i rollerne. Ja. Ja, det kunne man godt sige. Det var da meget godt sådan on the fly. Ja, nailed it. Ja, men altså, der er jo ikke, altså, vi kan jo lige så godt være ærlige, det er jo ikke lige, det er ikke den, altså plottet er sådan lidt ligegyldigt, det er bare en eller anden undskyldning for at føre de her to sammen, og så se, hvad der sker, ikke? Yes. Det er sådan klassiske bodycup, hvad skal man sige, skabelon. Yes, det var dengang, hvor film ikke rigtig behøves at have en handling for at være gode. Nej, altså bare nogle karakterer, måske næsten ikke engang nogle karakterer her, det er jo nærmest bare nogle skuespillere, der spiller lidt nogle karakterer, ikke? Yeah. Det er næsten mere interessant, at det er Sylvester Stallone og Kurt Russell, end det er interessant, at det er Ray Tango og Gabriel Cash. Ja, det må jeg sige. Ja. Hvorfor havde du glædet dig sådan til at se den her? Det er jeg nødt til at høre. Jamen altså, det var sådan det er sådan lidt en... Det er sådan lidt en guilty pleasure, tror jeg. Jeg kan huske, jeg opdagede den på med min gode ven Carsten. Jeg ved ikke, om han lytter med. Men min gode ven Carsten, han introducerede mig for den på VHS i tidernes morgen, og det var sådan, jeg kunne jo godt lide Body Cop, og jeg elskede Lethal Weapon og alle de der film, og jeg kunne jo godt lide 80'er action, og den her, det er sådan lidt sådan en 80'er film, der sådan set er lavet i 1990, så den prøver sådan at få de her 80'er tropes, og de her... Den, 89 faktisk, ja. Ikke 90. Ja, okay, den kommer lige i røven af 80'erne, så. Den kommer lige i slutningen af 80'erne her, så. Okay, jeg tror, der stod faktisk 90, det var jeg kiggede. Nå, jeg kunne det er den, der udkom i Danmark, men den er lavet i 89. Ja. Den er sådan lidt, den er lavet i en æra, hvor 80'er actionfilm er ved at dø lidt ud, og ved at blive erstattet af noget andet. Og det er sådan, den har altid haft sådan lidt en guilty pleasure for mig. Altså, den er sådan lidt, og det er også, da jeg sad og så den igen, så var den sgu sådan... Ja, det er sådan, jeg synes, det er en god 80'er film, det synes jeg. Mm. Men jeg synes, vi kan prøve at snakke om den noget mere. Yes, jamen fedt. Det er faktisk derfor, vi mødes i aften. Det var helt... Nå, det var okay, fedt, jamen, det er heldigt. Det er heldigt. Havde du set den før, Niels? Ja, det er... Jeg har set den. Jeg var på et tidspunkt medlem af sådan en videoklub på Warner, hvor de udgav to actionfilm på et videobånd. Så fik man sådan en videobånd per måned. Og så var der nogle af dem, så var så lige to gange Steven Seagal, og to gange Chuck Norris, og så var så lige to gange Stallone. Jeg kan ikke huske, hvad det andet var for en, der var sammen med her. Men det var lige meget, der var Tango og Cash på, og den så jeg der. Og jeg så også siden haft den på DVD, tror jeg. Nu har jeg den så også på Blu-ray. Mm. Men jeg synes ikke rigtigt, klub, den er... Det lyder altså også som en god klub, den der klub, du er medlem af. Altså, nu så vi også en på forum, der snakkede om før, han var medlem af sådan en manga-klub. Det ville jeg fandme også elske, hvis man kunne det. Ja. Det var en lille busmis. Men de der videoklubber... Aha, apropos. Tit så meldte man sig ind. Altså, jeg kan huske, at jeg meldte mig ind for at få Dødbringende Våben 2, tror jeg, det var på VHS, for 70 kroner og sådan noget. Så skyndte jeg at melde mig ud igen, fordi ellers så blev det jo bare bonget 200 kroner hver eneste måned. Det var ikke alle klubber, der kunne gøre det, vel? Der var nogle af dem, der skulle købe noget. Ja, der var de der klubber, med, hvor du købte en masse film for en krone stykket eller sådan et eller andet. Og det fortsatte så efter kuponkatalogerne, at de var afgået ved døden, så fortsatte det på nettet. Men sidste gang, jeg var inde og kigge på videoklubberne, eller hvad det hedder, hvad de kaldte det sig til sidst, den eksisterer ikke mere den side, så det er ligesom gået hensideren med den type klubber. Yeah, men altså, det er så også så lang tid siden. Altså, jeg tror, at det sidste bånd, jeg fik i den klub, det var kapring på åbent hav og kapring i høj fart. Mm. Og det siger lidt om, hvor mange år siden det var, fordi at kapring i høj fart, det var altså stort at få den, for den havde lige været i biografen dengang der. Altså. Yeah. Så er den ikke fra 97 eller sådan noget. 5-97 eller sådan noget, tror jeg. Der var nok en grund til, at den kom så hurtigt på VHS. Jeg tror ikke, den gik... Den er fantastisk. Fantastisk godt. Han er da god til det. Fantastisk film, men det gik ikke specielt godt, tror jeg. Og slet ikke i de danske biografer. Der er da ham, der kan taste lige hurtigt med begge hænder på to tastaturer. Det er fantastisk. Ja, ja. Og den der skive der, ja, den vi burde se nogle cigarelle på tidspunkt også og snakke om det, men den der skive der, de jagter den der lille minidisk, eller hvad for pokker det er. Den kan bare tåle alt. Den kan næsten køre over et tog, og så den virker den stadigvæk. Altså. Det er sådan en pigdisk, hvis jeg husker rigtigt. Det er sådan en mini-sitterum, er det ikke det? Jo. Men det er jo netop ikke... Altså, og den ligger jo ikke i noget rigtig beskyttet. Altså, den burde ikke kunne afspilles mere. Der er mange fantastiske ting i den film. Altså, jeg kan også huske, han bruger en Newton på et tidspunkt. En Apple Newton. Ja. Det er den eneste, der er solgt. Til at sende et eller andet hjem til sin kok derhjemme, ja, som giver ham på en eller anden måde. Han får en fax. Og han laver bummer. Ja. Ja. Ja, så indspiller han Deadly Ground, så glemte han den i Alaska. Altså, så det er den her endte i Alaska. Altså, jeg kan huske, at vi var inde og se den i biografen, og min far, efter vi har set den, der var min far, der boykottede han. Jeg kunne jo godt lide de der Steven Seagal-filmer, og jeg skulle have ham med, fordi jeg var måske ikke helt gammel nok til at se dem. Så jeg hævde ham med, og han havde dem. Og det sagde han i hvert fald, og han sagde, at han synes jo nok lidt, han var lidt en lystmorder, fordi man kunne se, at han nød at dræbe andre, og det havde jeg ikke lige tænkt over. Hvad er det galt? Det var det, jeg tænker, fordi han var en lystmorder. Men vi så det også om Deadly Ground efterfølgende, så helt boykottet blev han da ikke. Jeg har nok fået pladen nok. Nå. Det var vist også en af de sidste, altså de egentlige Seagal-film, der var biograferne, det var en Deadly Ground. Den er virkelig, den der, hvis du ser den igen. Exit Wounds fire år senere, men det var dengang, at de kørte med, de forsøgte at gøre DMX til filmstjernen. Det lykkedes heller ikke helt. Åh, ja, gud. Det er lige for, de har lige filmet ødelagt, da han var med i dem. Alle de der rapper, dengang de skulle være stille. Ja, DMX, han var i hvert fald de rapper, der slet ikke har noget talent, altså. Ja. Men On Deadly Ground, hvis I ser den igen, det er virkelig ikke en god film. Det er det virkelig. Michael Caine er god i den, men ellers er det ikke. Ja. Og som jeg vist også har nævnt før, altså han roser også så gærligt sin biografi, Michael Caine, altså. Han var åbenbart en fin instruktør og fin mand på sættet, altså. Det er sgu da rigtigt. Jeg læste sådan en feature på den i Empire, hvor de snakker om, hvor nogle af de der sindssyge idéer, han har haft til den, sådan med, at han skulle ride på forskellige dyr og sådan noget. Og altså, det er sådan, de har sådan fået dejlet lidt ned. Jeg tror, at Joel Silver kom ind over, er det ikke rigtigt? Joel Silver ikke produceret? Det er en Warner til, så det er nok meget sandsynligt, det er Joel Silver, der har været over. Bare vent her om et par år, så får vi, ligesom der kom Jodorowskis Dune-dokumentar, så får vi Seagal's On Deadly Ground-dokumentar. Sådan som den ville have været, hvis han havde fået lov til at lave den. Kom ridende på en bjørn, Putin-style. Jamen, der er en rigtig god feature om den i Empire for... Ej, det er nok halvandet år siden, og sådan noget. Det er nok lidt svært at finde, men... Det kan være, man finder på nettet, men det var i hvert fald... Det var sådan et interview med forskellige folk, der arbejdede på film og sådan noget. Det var en ret sindssyg idé, sådan, hvordan det startede. Sådan. Nå, det er en anden, historie. Det er okay. Men når det gang kunne også være sjovt at se igen, faktisk, fordi... Bare den der handslap-scene i starten. Og, eller bare en af de der 50 filmer, han har lavet i de sidste 4 år, sikkert altså. Ja, nej. Det tror jeg faktisk ikke, at jeg har lyst til at se. På næste møde, så skal vi lave sådan en Wheel of Seagal. Ja. Og så bare spin the wheel, ligesom de har i Wheel. Der var jo nogen, der havde lagt deres Seagal-samling på vores lokale genbrugsplads. Yeah. Der fik jeg da 6-7 stykker, så jeg har da en stak. Ja. Der er blandt andet, hvad hedder The Keeper og Belly of the Beast. Det er nok en af de mest sigende. Glimmermand, var den ikke også imellem? Jeg gætter på, at plottet er lidt det samme i dem alle sammen. Det er bare sådan et gæt. Men jeg synes faktisk, vi så, var det ikke Hot to Kill, hvis så sammen? Det var da fedt. Jo. Det var også lige i starten af hans filmkarriere. Dengang, de stadigvæk havde... Den havde også Kelly LeBrock. Det tæller også ret godt op. Ja. Må man sige. Men det er dejligt, vi slet ikke har snakket om filmen nu. Tango Cash. Tango Cash, ja. Det er en film, og den har vi set. Og det var godt. Hvad skal man sige? Jeg havde heller ikke set den lang tid. Jeg tror, det er... Jeg ved ikke, hvor lang tid... Altså, jeg ved ikke, jeg havde altid haft en eller anden dårlig... Jeg tror, jeg har haft en dårlig oplevelse med Tango Cash sidst. Jeg tror ikke, jeg har set en anden par gange. Husker den til at være rigtig dårlig. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Så det var rigtig sjovt at se den igen, faktisk. Fordi den har jo alt det gode fra 80'erne. Godt plot. Men alt andet end et godt plot fra 80'erne har den faktisk i en film. Action og våben og bryster og 80'er musik. Ja, lige præcis. Og bare sådan gode one-liners. Og en verden, og hvor og alle handlinger ikke har nogen konsekvens. Ja, og hvor alle handlinger har ingen konsekvenser. Altså, jeg sad og tænkte på, det er nærmest sådan, da jeg sad og så det igen, jeg sad og tænkte, det er nærmest sådan en kliché. Det er nærmest sådan en parodi på 80'er-film, ikke? Fordi den er så... Kæft, den har skåret meget efter den der skabelon, ikke? Jeg tænkte, jeg kunne ikke lade være at tænke sådan på Last Action Hero, ikke? Altså, det er næsten sådan helt last... At, altså nogle af de der var der i starten, hvor de ryger ud gennem en rude, ikke? Og så anholder den bagefter, ikke? Altså det har ikke nogen konsekvens, at de ryger ud gennem en rude. De bløder ikke engang noget. De ryger bare begge to ud gennem en kæmpe stor lastbilrude, og så bliver de bare anholdt. Det var dengang rude, de godt kunne smadre. Men den scene, ja, den var jo så også 20 stjålen fra en Jackie Chan film. Fra Police Story. Der er præcis den samme scene i. Er der det? Det er bare en bus, at Jackie han stopper på den måde der. Men der er mange af de der måder, at den er filmet på scenen, med, hvor man ser pistolen, og man står og sigter og sådan noget, det er lånt i anførselstegn fra Police Story. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget de har snakket sammen dengang, Jackie Chan og Stallone. Det tror jeg. Nok ikke meget. Nok cirka lige så meget, som de gør nu. Ja. Men det kan du godt... Jackie Chan vil jo ikke være med i Expendables-filmen, fordi han vil ikke være en del af sådan et stort cast. Det skulle være en Jackie-film, altså. Han vil jo heller ikke blive... Altså, han vil ikke få sin ret i sådan en film. Altså, nej, han, han har brug for at være midtpunktet, eller... Hvis man ser på Jet Li for eksempel, så er det faktisk kun i, hvad det egentlig, kun i den tredje film, han får lov til. Det er lidt, hvor man kan se, hvad han laver. Altså. Ja. Og det er sgu lidt synd. I toeren, der forsvinder han bare ud af filmen inden for først. Og det er også, det er også derfor, jeg mener, at Jackie Chan vil ikke, altså, det vil ikke være noget ved for ham at være med i sådan en film. Nej. Han har brug for at være midtpunktet, eller i hvert fald halvdelen ja, af ligesom, det. Ja, eller en Russia. Tredjedel, ligesom det, man lærte i 80'erne med Sammo Hung og Ian Bauer. Altså. Ja. Men det var så også, fordi de kunne spille op til hinanden. Ja. Men det var måske klogt nok så, at han ikke... Altså man kan også se, jeg tror også, Expendables, er den ikke lukket ned nu? Har de ikke lukket franchisen ned? The Lone er i hvert fald ude, ikke? Er det ikke sådan, det er? Jeg tror ikke. Jeg tror, nogen der kommer den der... Kommer der ikke en er der ikke stadigvæk den der kvindelige Expendables? Jeg synes nok, det nyeste, jeg læste, det var, at The Lone selv er ude af Expendables. Nå, jeg ved ikke, de her 80'er, det virkede præcis som du siger, men det, på nogle tidspunkter virkede det sådan lidt som en pastiche, altså det, der var rigtig mange af de der one-liners og jokes, som jeg synes faldt til jorden, altså jeg synes de var rigtig dårlige, Og det var ikke bare, altså det virkede som de ikke rigtig vidste, hvordan de skulle spille den, om de skulle spille den straight, eller det skulle være en joke, og jeg ved ikke, det blev bedre efterhånden, som film skred frem, men jeg synes starten, der var det godt nok, der var det... Altså jeg synes, jeg kan godt lide den der start, men det var ret i, altså jeg sad og tænkte det der med, er det en komedie det her, ikke? Altså også fordi det er blevet sådan så... Det er lige før, som du siger, den kører over i sådan et satire-territorium, ikke? Altså, og vi starter også med, at vi ser det der Stallone, nu skal vi se ham, nu har han briller på i stedet for, ikke? Så man prøver sådan, Stallone prøver også sådan lidt, at lave en ny karakter. Man havde den sådan lidt mistænkt for, at det skulle være en franchise, det her, eller det tror jeg gerne, de ville have haft, ikke? At det her, så ligesom lige for Weapon, så har man dem her, ikke? De her to, og så kan de sådan... Ja, og så det der metalag, som jo så også kommer til overfladen af til, altså det der med, at Rambo's a pussy, altså han siger det på tysk. Ja, lige præcis, ja. Det er jo også, ja, det er jo det der igen. Det er jo, altså igen, jeg så har tænkt Last Action Hero meget, meget tiden, ikke? Men de der briller der, det var jo åbenbart, det var jo Stallones egen briller. Altså, det var den, han går jo med briller rigtigt. Han er meget nærsyn. Ja, jeg så et interview med ham og Kurt Russell omkring film, og der havde han brillerne på. Faktisk, ja. Og Kurt Russell var klædt fuldstændig ligesom i filmen, så det tror jeg bare, det er sådan, han jeg tror bare også, at han altså, havde hans eget tøj på. Det er jo lidt den der figur der, som han er der i Kurt Russell, det er jo lidt den, i det der flashback-scene i starten af den nye Guardians, det ligner jo faktisk, det taget direkte herfra, den måde, han er klædt på og sådan noget. Så. Hans manke her i har aldrig været større og flottere. Den er jo flottere. I Big Trouble. Big Trouble, ja. Den er også nogenlunde det samme. Nej, den er ikke større, end den er her. Det skal vi... Det er på millimetermål, så, fordi den er godt nok stor her. Altså, den er sådan helt Mel Gibson på sit topplan. Challenging stor her. Den er virkelig... Altså, er sådan, wow, da jeg så den. Det er sådan, og kæft, det er en manke, det der. Den kan noget. Ja, vi sad og snakkede om undervejs, da vi så den. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det nogensinde har været sexet eller moderne at have så stor en... Men måske hvis man har kørt Russell eller Mel Gibson, men alle andre, tror jeg ikke rigtigt. Nu mangler vi selvfølgelig pigerne, der kan sige sådan noget, men det er sgu et vildt hår, som du siger, og ja. Ja, det er sådan helt, det er jo sådan, altså jeg bliver sådan helt, man bliver sgu lidt imponeret, ikke? Og så bliver man også sådan lidt, man bliver opstemt. Også en lille bitte smule sådan, okay, det der, det kan jeg, ja, opstemt, men også det der, det kan jeg ikke leve op til. Jeg får aldrig... Så smuk en manga. Det er jo sådan løven på savannen, ikke? Det er kongeløven, eller kongeløven, det er overløven, løvens konge, der har den der manga, ikke? Altså, man, det er jo et voldsomt symbol på maskulinitet, ikke? Så den er godt nok stor, den der manga, der, ikke? Også på den der måde, vi bliver præsenteret for Kurt Russell. Jeg synes, Kurt Russell-figuren her i fungerer bedre, end Sylvester Stallone-figuren gør. Jeg kunne bedre lide ham. Jeg tror også, det er, fordi jeg synes, han er bedre skuespiller på en eller anden måde. Det ved jeg ikke. Men han er mere sådan løs, han er ikke så stiv sådan i rollen, som især Stallone er i noget af filmen, synes jeg, noget af de der one-liners og sådan noget. I starten, Jeg synes helt klart, det blev bedre til sidst, fordi der kom også mere action, og det er jo der, han er i sit S. Ja. Fordi det er han er god til. Og Kurt Russell, det falder ham jo meget naturligt, fordi det er den her rolle, han spiller i alle film i 80'erne. Altså det er jo Escape from New York, det er Big Trouble in Little China, det er jo det samme. Escape from New York, der er han sådan lidt mere... Jo, men han er den der, den her loose, laver lidt sjov type, ikke? Ja, måske ikke Escape, men det er jo den type, han kan, og er super god til at spille. Så han, altså ja, jeg synes også, han virker meget bedre i starten. Og så selvfølgelig det der, da han så bliver jagtet, ham der kineserne, eller da han jagter kineserne, undskyld, så er der selvfølgelig, så ser vi selvfølgelig lige nogen, der knaller en bil, ikke? Fordi så kan vi lige få brugt vores R-rating, og så kan vi lige få smidt nogle patter ind, ikke? Altså, det var derfor, jeg sad og tænkte, som jeg snakkede om inden podcasten, om det var Joel Silver, der har været inde over den her, ikke? For den, det er sådan noget, Joel Silver vil gøre i sin film, ikke? Altså, Lethal Weapon, det er også noget af det første, vi ser i Lethal Weapon, det er et par bryster, ikke? Ja. Og de er kendt for at være de der R-rated, lidt drengerøvs-agtige 80'er basker, ikke? Men det er det så ikke. Men det kunne lige så godt have været Joel Silver, ikke? Altså Joel Silver, tidspunkt, ikke? Nej, den er produceret af, hvad hedder det, Barbra Streisands tidligere frisør, John Peters. Nå! Det er også et... Ham, okay. At Kevin Smith, han har nogle gode historier om det, de skulle til at lave den nye Superman-film. Der var han vi havde en... dengang Nicolas Cage, han var på tale til at skulle være med. Og der skulle være et edderkoppe-uhyr med. Og det blev så aldrig sådan noget. Så det edderkoppe-uhyr, det dør jo sjovt nok op i Wild Wild West. Også produceret af John Peters. Det der, den der store, han rider rundt i skurken. Kenneth Branagh i den. Ja. Nicolas Cage havde også en ordentlig manke til Superman. Ja. Ikke helt så imponerende som Kurt Russell's, men... Ja, også i Conner, der har han også en god mål. Ja. Ja. Ja, men det, altså, jeg tror, det her er den største, jeg har set på film. Altså, var sådan, det kan også godt være, det bare var, fordi jeg havde glemt, hvor stor den var, men... Filmen har jo også den ultimative bad guy. Altså, han er jo næsten halvdelen af filmen. Jeg synes, at han er det bedste hele film med Jack Palance. Altså. Han er fantastisk. Det er helt vildt. Han sætter os mere på ordene. Det burde ikke have været City Slickers, han fik en Oscar for. Det var den her, han skulle have haft en Oscar for. Han er simpelthen så perfekt i den. Altså. Ja. Der var det sidste, der var han sådan der, get them! Get them! Get them! Han er bare sådan lidt ligesom en eller anden computerspil, han sidder og spiller, og han er bare så meget into it. Kæft, han giver den 110%, ikke? Ja. Altså, han overspiller jo helt vildt på en eller anden måde. Ja, ikke? Man kunne ikke rigtig spille en rolle på andre måder, tror jeg. Nej, men han er fantastisk. Altså, han spiller lidt den samme, som han gør i Batman, ikke? Og der er han lidt mere slæsk. Altså, da han står og snakker der, og sådan ære for ham, det er bare, han er fantastisk. Han er virkelig... Men han har jo også gjort, altså nu er det jo meget få førsteelskerrolle, Jack Palance har haft igennem sin karriere. Altså, lige, altså han har jo gjort en dyd ud af at spille de perfekte skurke, altså i Shane, der er han jo også skurk, altså helt tilbage i 50'erne. Og der er han virkelig også god i den. Ham der, den anden skurk, altså der er mange gode skurke i den her, ham der, den britiske, så den fuldstændig chimney sweeper. Ja, som så ikke er britisk alligevel, Brian James. Hey, bloke! Ja, han er amerikaner. Ja. Which of your bloke survives, eh? det var ham fra Blade Runner. Ja. Ja, meget, meget, faktisk meget, meget fin accent. Se i forhold til, at han er født i Californien, men det er så, hvad det er. Ja, yeah, og men, det var så sjovt nok også det der med, at jeg ved ikke, om ham og Stallone, de var venner dengang, der, men han skulle egentlig kun have haft nogle få replikker i hele filmen, og så begyndte der, så da Stallone havde lidt, han sagde at arbejde lidt på manuskriptet lidt ekstra der, så fik han lige det større rolle i den også, altså. Han er jo rimelig meget med i forhold til, at han bare er en håndlanger, altså. Ja, han er ikke blevet lidt større, han er så stor i Blade Runner, jeg synes bare ikke, han var så stor. Men det, jamen, han har også måde, haft 7 år til at arbejde på lidt muskler. Ja. Det kan godt være, det er jo, ja, det er ham der bliver skudt i hovedet, spoiler. Det har vi lavet den der, hvor et kamptest på det. Ja, det er Leon. Mm. Leon. What do you mean I don't help it? You're not helping it. Why? Den der turtle, eller tortoise. Tortoise, ja. Ja, what's a tortoise? Den er Benno Jørg. Ja. Oh, det er rigtigt, ja. Nå, det er slet ikke det. Men han var altså også, han var jo også, det er jo også igen en kliché, ikke? Fordi han er bare så meget britisk, at der er sådan... mere britisk, end nogen mennesker nogensinde har været, og vil være det, ikke? Altså, det er sådan helt vildt. Men der er bare virkelig mange gode skurke her. Jeg synes også, James Hong, han er også god her. Ja, det er. Og hvad hedder det? Og jeg, er det ikke ham fra Wayne's World, godt nok? Det sad jeg tænkte på. Er det ikke ham, der er faren til Tia Carrera i Wayne's World? Jo, i toeren han er med. Ja, de har sådan en lang kung fu-kamp. Det var også ham, der var Lo Pan i Big Trouble in Little China. Yes. Ja, der kan jeg huske dem, men jeg mener nemlig også, at han er en lang kung fu-kamp. Ja, hvor de har det med de der tekster, hvor de ikke helt passer til, og så skal de lige vente på teksten og følge med. Nå, ham, det er rigtigt. Den burde vi altså se igen. Altså, jeg tror godt nok ikke, hvis man ser Wayne's World 1, jeg tror virkelig ikke, den holder i dag. Den de, holder bare så... de holder ret godt, de to der. Det er så heller ikke etteren, han er med i. Gør de det? Er de stadig sjov? Han er med i toren. Nej, han er i toren. Du sagde ikke faren før i toren, så vidt jeg husker. Men eller det er først i toren, han får til at køre. Er det sådan der? Har han en anden kæreste? Nej, hun er med i etteren, og så er det, hvis det er Christopher Walken, der er ved at tage hende fra ham i toren. Ja, han er sådan en bandproducer. Ja, sådan en slæsk pladeproducer. Han er sådan en pladeproducer, ja, det er rigtigt. Ja. Men hvad, du siger, er de stadig sjove, eller hvad? Det synes jeg, altså. Jeg synes, de holder rigtig godt. Jeg har set dem mange, mange gange, altså. Men han er jo, altså, ikke bare for nok af Mike Myers. Er det her? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, jo, men den gang var han sjov, altså. Ja. Jeg har lidt svært ved ham i dag, men altså, den gang med Wayne's World og hvad han ellers lærte at se, og jeg kørte fuldstændig død i ham i... i Shrek-filmerne, altså, men Wayne's World og den der Hjælp min kone af øksemorder og sådan der, de er altså ret sjove. Nej, det er stadig det. Eller er de stadig det her? Ja, hvad var I Married an Axe Killer, det er ikke det, den hedder, og sådan noget. Axe Murderer. Ja? Axe Murderer, sådan der. Ja, okay. Ja. Ja, det fik jeg faktisk aldrig set. Det var en af mere. Der tror jeg var kommet lidt meget over hans, hvad hedder det, der ville jo nok få lidt nok allerede der. Men også Robert Sedar er jo også god. Altså, han er jo også altid god. Han kan også altid lige smide ind, og så kører det, sgu. Ja. Hvad med Terry Hatcher? Hun ser godt ud, men hun er pissig til at høre på i den her, altså. Den der, det der høje toneleje, hun leverer alle sine replikker i, altså, det... Ja, hun er måske ikke den sådan største skuespiller. Det er en mærkelig rolle, den der i starten, ikke? Fordi man ved godt, den der måde, han snakker til hende om, det er egentlig meget fint. Den måde, han snakker til hende, Stallone, det er jo sådan, man tænker, om det er hans datter, eller sådan noget. Man tænker, det går, jeg kunne ikke huske det. Jeg tænker, det kan ikke være hans datter, men det kan heller ikke være hans kæreste på den anden side, fordi det er mærkeligt, måde, han snakker til hende. Men når de kører sådan noget med, at han er sådan den ældre mand, der sådan skal oplære hende, sådan noget. Det gjorde de så heldigvis ikke. Ja, okay. Jeg kan rigtig godt lide den der scene, hvor hun bare giver den alt, hvad hun kan på de der trommer. Fuck, de får nogle test i de der trommer. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hun laver piruetter. Det der show, hvad er der i det? Hvorfor skal de der trommer være med? Nej, ja. Det er nok også bare, fordi jeg ikke går nok på stripklub og er med i de der detaljer. Det er jo ikke rigtig strip. Det er helt klart det, Morten. Altså, det er simpelthen. Jamen, det, ja. Ja. Det var, altså, jeg kunne ikke huske det, og jeg var lidt skuffet over, at hun ikke... Når vi nu havde en R-rated film, og vi havde set bryster i starten. Ja. Ja, så skulle de have valgt en, som var villig til lige at flaske lidt. Hende i starten, for eksempel, hun var villig. Hun viste. Ja. Hun viste det hele. Så tag hende til søster i stedet for. Det kunne de have gjort. Ja, der kunne hun jo bare lige komme ind og afløse hende bagefter. Eller andet. Altså, yes. Der skal bare, når man er i 80'er film, altså det er sådan en af reglerne, når man er på en klub. Ja. I 80'er film. For eksempel Frængerpartitæller. Så skal der være tids. Ja, men, ja det var også med, vi har jo set den der The Hidden sammen, den med Karl McLachlan, den der, hvor de med det der rumvæsen, der hopper fra krop til krop. Der er der jo selvfølgelig også lige en scene med inden på stripklub, altså det hører sig til, det var simpelthen nødvendigt. Altså det er bare ikke, altså der får den minuspoint, det var ikke godt nok, men altså så fik vi de der trommer i stedet for, men det var altså ikke. Jamen til gengæld så fik vi en extended badescene mellem Stallone og Kurt Russell. Den scene der, den stoppede jeg aldrig. Ind i mit hoved, der var den 20 minutter, hvor de bare står og snakker til hinanden. Ind i badet, samtidig med den ene står sådan og læner sig frem, og sådan, og de laver den der sæbe. Han taber sæben, ja. Og jeg tænkte bare, det kan simpelthen ikke passe. Den joke, ja, selvfølgelig. Det er også ja. 80'er. Man laver ikke så meget gay jokes mere, fordi det er ikke så PC, men heldigvis kan man sige. Men den der, dengang, der kunne man have ikke nogen problem med at lave gay jokes. Altså, det var lidt sjovt, hvis to mænd sådan godt kunne lide hinanden. Men jeg forstod ikke, hvorfor den skulle vare så lang tid. Hvorfor skal de være i bad så lang tid? Jeg forstår godt, det der, at de kan tale frit og sådan noget, men hvorfor skal de være i badet? Og hvorfor kan de få lov til at være alene i badet, tænker jeg? Er det sådan, det er noget, vi smutter sgu lige ind i badet, gutter. Hej, hej. Ja, fordi det var ikke sådan særlig, det var ikke noget luksusfængsel, de var i, vel? Han havde jo ikke engang sit eget toilet, vel? Men alligevel så får de lov til at få hele det der baderum for sig selv. Og alle andre tidspunkter, der er de ved at blive slået ihjel, men ikke lige i badet. Nej, men det er ved det hele, det andet måske. Ja, det hele. Alle andre fængselsfilm, der ser man aldrig noget ske i badet. Nej, det er... Ja, nej. Jeg har også skrevet her i mine noter, hvorfor er den badscene så lang? Altså, virkelig, det var lang. Altså, i min hoved, der er den virkelig, der er det sådan helt, altså, det er virkelig, det er et helt kapitel. Men det kan så også være, fordi Stallone, han har været lidt, så vil han bare gerne lige have vist sin flot overkrop, altså. Fordi jeg læste også, det var inde på vores forum, der var en, der skrev, at Michael Dudikoff, han engang udtalte om Steve James i American Ninja-filmen, at det der med, altså, man ser ham så tit i bare overkrop i de to film der, eller de tre film, Steve James, at altså, når han nu havde lavet alt det arbejde for at få sådan en flot overkrop der, så skulle han sgu også vises og bruges, altså. Det er sgu da også fedt. Så det var lige, hvad han havde i sin kontrakt, altså. Ja, jamen det er fedt. Han tager trøjen af, hver gang de skal slås. Ligesom, det er ligesom med McConaughey. Hver gang han er med i en film, så skal han også gå uden overtøj. Og det er fint nok. Ja, det er fint eller nok. Tom Cruise, ikke? Han er også ofte i bare med op. Det er sådan er det nok bare. Det er nok bare en del af the package. Jeg synes bare måske godt, de kunne have... Det var egentlig taget, at de godt kunne have skåret lidt, men altså, okay. Kom I til at tænke lidt på Death Warrant, da vi kom ind i fængslet? Ja, det minder lidt om det. Kan I huske den? Ja. Ja. Den kunne vi også se igen. Den husker jeg også som virkelig fed. Med The Sandman. Ja, altså... Det er ikke altså, serien, er det? Der er mange det er ting... Det er jo for dem. Jo, der er bare mange svage steder nu, når vi begynder at nærme os fængsler og sådan noget. Altså, jeg synes, der er... Men det er også... Man skal selvfølgelig ikke tænke så meget om plottet. Men det er sgu svært at lade være, ikke? Altså, der er rigtig mange plothuller, hister her... Og jeg synes, det er lidt sjovt, sådan, blandt andet det med badescenen, og det med, at cirka 50%... Nå, det er den, der tror, du snakker om det. Nej, i Tango og Kats, og 50% af personalet i fængslet er korrupte, og den anden halvdel, og hvad det hedder, fængselsinspektøren, er ikke. Og af en eller anden grund, nu når Kurt Russell, han stikker af, der har han jo en grund til at stikke af, fordi han går og samler noget affald ind og sådan noget, og hvad det hedder, Stallone, han sidder oppe i sin celle, hvor der er låst af og sådan noget. Lige pludselig så står han nede ved Kurt Russell, vi får ikke at vide hvorfor, og hvordan. Han er sluppet igennem hele fængslet, og ned i kælderen. Og har, du ikke set, har du ikke set en verden udenfor? Jo. Altså, jo. Men, det skete, da han snakker om, der var han lige sådan meget hurtigt. Ja, men sådan er det mange steder igennem film, og det er også underligt af en eller anden grund, at de har ikke rigtig noget at frame Stallone med. Det sprang de lidt hurtigt over, at det så kun var Kurt Russells pistol. Men af en eller anden grund blev Stallone også han siger fængslet. Jo noget på båndet, Morten. Han siger jo noget på båndet. Nå, jamen det har han ikke, da han de bliver... Bonnet. Jamen det er rigtigt, det kan godt være. Men da de bliver anholdt, der har de ikke noget på ham. Ja. Men han går ned på båndet. Ja. Det er ikke en film, der tåler en dybde analyse for plothuller. Det er det bestemt ikke. Men det, jeg vil så også sige, det er den type film, hvor jeg bare ret hurtigt glemmer sådan noget. Men der var der nogle ting, jeg undrer mig over i det der. Jeg undrer mig også over, at Jack Palance-figuren, han sådan ville afsløre, hvem det var, han var. Hvorfor holder han ikke bare kæft? Det anede ikke, hvem det var. Fordi han havde så meget magt, mente han. Han kunne det hele. Der var ikke nogen, der kunne komme efter ham. Han havde styr på det hele. Altså. Jo, men det er sådan, let me introduce myself. You don't know who I am, but bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Jamen, hvis de ikke ved, hvem man er, så er skæren der netop introducerer sig selv. Og de er også i fængsel, og de kommer først ud om 18 måneder, og det er jo... Det er altså også lang tid at skulle undvære og skulle hovere over dem, altså. Og hvis de nu bliver slået i alene i fængslet, hvad han jo håber på, altså. Så den der super, super geniale plan, man skal lige have lov til at hovere lidt over den, altså. Men det er jo også mærkeligt det der med, at Stallone i hans fængselscelle, der har han fuldstændig styr over det, når han smadrer bare ham der slinky-fyren der. Sådan Ron Howard tilbror. Der er storbror. Han bliver, Er det det? Ja, det er det. Clint Howard. Ja. Det er, han er med i alle Ron Howards film. Han er også i Mission Control i Apollo 13, blandt andet. Ja. Det er rigtigt, ja. Det er sgu da rigtigt. Det er rigtigt, det er ham der med brillerne, hvor der sådan dukker helt, man har lavet sjov med, er det ikke det? Jo, det er lidt det, de kører i. Er det ikke Top Gun, de sådan joker? Det kan godt være, det er Hot Shots, eller jeg blander dem sammen med. Men så Kurt Russell, han er så virkelig undertrykt, ikke? Altså, han kan så ikke gøre noget ved ham, der den store sorte mand, han bor sammen med. Nej, men det synes jeg var sjovt nok. Altså, de finder jo nogle komiske elementer over det hele. Jeg synes godt, det fungerer rigtig godt. Ja, men det er også det der, altså man skal sige, der skal jo også være en forskel på de to, ikke? Der skal være en kontrast, eller så er de jo ikke interessante som karakterer. Nej, altså ja, altså man kan sige, kontrasten den bliver lidt udvasket hen imod slutningen, hvor de bliver meget ens. Der det er jo mere i starten, før de mødes og bliver fængslet. Men jeg synes godt, det er sjovt. Ikke? Altså for eksempel, det der fungerer godt i Lethal Weapon, det er jo også det der med, den ene er ung, og den anden er gammel, den ene er sort, den anden er hvid. Ikke? Altså, der er meget mere kulturelle forskel mellem, hvem de er som karakterer, ikke? Så der er sammenspil, og der er sådan en kulturclash med hinanden. Er mere interessant end det her, ikke? Fordi de måske... Men okay, hvis der kommer en film mere, så kan det være, at vi har hørt mere om det der stockbroker-verden, ikke? Eller sådan noget. Så kan det være, at han kendte noget om den, eller... Og så vidste han ikke, så har han været sådan en fish out of water, Kurt Russell-karakteren, det ved jeg ikke. Jo, men når det hele kommer til, altså, til slut, ikke, så er det jo bare et spørgsmål om, hvem der har de største våben, og hvem der skyder først. Og så er det jo bare to action-mænd. Ja, og hvem der har den sejeste bil. Hvem der har den største bil, den sejeste Knight Rider-agtige bil. Ikke? den bil der, fuck, den er fed. Altså, den havde jeg nemlig glemt, men så lige da jeg så den igen, så kunne jeg bare huske den. Den er jo sådan lidt en SUV-udgave af... Bare desværre, den kan ikke snakke. Ja, det men man kommer lidt til at tænke på Batmans bil i Nolans Tumbleren der, ja. Ja, det er rigtigt. Det er sådan lidt sådan tank-ting, ikke? Ja. Og så har den kæmpe store machine gun på siden, ikke? Det er virkelig godt. Ja. Før det der med, at der var et plot, hvor det der mærkeligt, at han bare lige pludselig stod ved siden af ham der til sidst. En anden ting, jeg sådan synes, jeg så lagde mærke til, det var det med, at det er godt nok noget dårligt murværk, de har på den her, i det her fængsel, ikke? Yes. Der lå lige et crowbar, og så gik han bare hen, og så var der bare hul ind, ikke? Det muren, han har... Det var fredag, og så muren, nu havde han altså fri, og så var det bare hjem. Altså, det ved jeg ikke, det kan godt være, mørtlen ikke har fået lov til at tørre endnu, men... Hvis det var vejen ud, hvis det der det var vejen ud, så ville jeg nok måske have lagt to lag mursten. Ja, måske. Ja, eller lave beton. Beton. Det kunne man også. Panser med beton, så er det problemet fikset. Ja. Ja. Også en anden sjov ting. En ting, jeg kom til at tænke på, er den her slutning, hvor han står inde i den her spejlsal. Jeg blev meget forvirret. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor man i sin lærer, sådan en evil, Dr. Evil lærer, har sådan en spejlsal. Jamen, det kan være, at han har set Enter the Dragon, eller The Shadow. The Shadow er han også. Ja, også det. Det synes jeg er meget morsomt. Der er mange ting i den der fabrik. Jeg synes i det hele taget, det er fedt, at sådan skurken, han har sådan en kæmpe, kæmpe airfield, hvor der bare kører armerede, SUV's rundt, og der bliver tydeligvis handlet med våben, og der er ikke noget politi, der har opdaget noget. Og så har han sådan en nedtælling på hele... Ja, det er det bedste. Det er sådan en alien-style. Med sådan en robotstemme på, det er simpelthen fantastisk. Kommer til at tænke på Alien med den der nedtælling der, og det, ja, men jeg synes, det er fedt. Det er sådan rigtig, vi mangler sådan, det er jo rigtig James Bond-agtig, sådan en skurk, superskurk. Han kunne godt være James Bond-skurk. Der gik jo sådan lidt James Bond, det blev sådan lidt en amerikansk James Bond, sådan til tider. De har også, han er også inde med ham der, men der har lige der gadgets, ikke? Alle de der, mærke den der jo. Ja, så lidt Q-agtig, den der hund, der springer i luften og alle de der ting. Ja. Og den der støvle, han har med den der pistol i og sådan noget. Der er sådan nogle sjove... og det er måske både filmens styrke, men også filmens svaghed, den vil lidt for meget, ikke? Den vil, hvad er det egentlig, den handler om, den her film, ikke? Nu snakkede du også om, Morten, før det der med, at du kunne godt lide det med, at der var meget forskel på dem i starten. Det kunne jeg nemlig også rigtig godt lide. Og så kunne jeg rigtig godt lide i starten, at de ikke var uovervindelige. Sådan lidt diehard i den, og de er virkelig besmadret, ikke? Ja. Hvorimod til sidst, så kan de bare det hele. Altså, så kører de bare ind i deres pansrede bil, og så smadrer de bare alle, ikke? Så smadrer de bare 25.000 af de der. De planlægger ikke noget, de kører bare ind gennem muren, ikke? Der er ikke noget, der er ikke noget skills. Jo, det er der jo så, men altså, der er ikke noget... Hvad vil John McClane gøre det? Han vil jo infiltrere det, og sådan han finder ud af, hvordan gør jeg det uden, og altså, jeg er i undertal, hvordan gør jeg det, og sådan noget, ikke? Altså, der kunne jeg godt have ønsket, at de har beholdt den der John McClane-tilgang, hvor de bliver lidt smadret, hvor de ikke er uovervindelige. Fordi der er sådan flere steder i starten, især i fængslet, hvor de er sådan, hvor man tænker, at de er far, ikke? Altså der, hvor de bliver tortureret, der tænker jeg sådan, okay, hvordan slipper de lige ud af det her? Det kan jeg sgu ikke huske. Også der, hvor han prøver at stikke af, og han så bliver overvældet, ikke? Så tænker jeg sådan, okay, altså der er flere ting, hvor jeg sidder sådan tænker, okay, det er egentlig meget fedt det her, fordi han er egentlig lidt i problemer nu, og hvordan slipper han ud af det her, ikke? Men det forlod man fuldstændig til sidst. Ja. Der var det store våben og store eksplosioner. Og ikke flere bryst. Ja, det er jo også fedt. Altså, det er jo også fedt. Jeg kunne bare godt lide, at min helte var lidt mere... Jeg synes, det er godt mere interessant, hvis de er sådan lidt mere sårbare. Det er jo det, jeg faktisk godt kan lide med sådan noget som en anden bodycop-film, som I også har set, The Nice Guys, ikke? Den der fuldstændig fantastiske scene i den, hvor han sådan prøver at sætte en hånd igennem ruden, fordi det har han set i film, ikke? Mm-hmm. Så forbløder han bare, fordi han rammer pulsåren, ikke? Altså, det, sådan noget ville jeg gerne have set i starten, at det har jo ikke været den samme film, men jeg kan godt forstå, at Shane Black laver den film, han gør, ikke? For det er jo også en kommentar på, hvor absurd det her univers har været, ikke? Eller hvor det var, hvor absurd det var i de der 80'er film, ikke? Jamen, det er rigtigt. Også når man altså, sammenligner med dødbringende våben og sådan noget. Når de kommer ud derfra, efter slutkampene, der er i de film, så er de jo fuldstændig smadret, og de halter derfra, og er... Altså, de har virkelig været igennem noget. Her, ja, Kurt Russell er godt nok blevet skudt, men ja, ved du hvad, det går sgu nok det hele. Nå, lige igennem It's Only a Flash War. Ja. Heldigvis, det var, hvad er det, han siger, det er det clean shot, eller sådan, han kalder det sådan et eller andet. Den er gået direkte igennem, så det er ikke noget, jeg tænker sådan, den bløder jo stadig rigtig meget, den kan godt have ramt en pulsår eller et eller andet. Ja, men der sidder ikke nogen... Der sætter ikke nogen pulsår i armen, altså. Nej, ikke nogen, de vigtige. Nej, armen skal ikke have blod. Armen skal aldrig have blod, det er rigtigt. Ja, så nej, de er lidt uovervindelige her, det er rigtigt, og det... Ja, det ved jeg ikke. Men det er jo lidt sådan en tegneseriefilm, på en eller anden måde, ikke? At det er sådan nogle tegneseriehelte, der ikke rigtig kan komme noget til sidst, hvor de løber bare ind og skyder først og spørger bagefter. Altså, de går jo fuldstændig amok i den der bil. De kommenterer jo faktisk på det, ikke? Han siger bare det med, at han banker den bare igennem den der port, der, ikke? Den der kæmpestore SUV, der er nærmest er usårlig, ikke? Og så går han bare i gang. Ja. Men der er god smadret til sidst. Altså, det synes jeg, der er. Altså, det der... Jeg undrer mig lidt over, den der store, var der ikke sådan en stor monster truck efter den på et tidspunkt? Det forsvandt bare, ligesom. Ja. Det kan være, han kørte for langt, måske. Det kan være det der med, nu kunne jeg se på IMDb, at der er blevet skiftet instruktører ud og sådan noget undervejs. Så det kan godt være, at der har været et eller andet scene med den, der er blevet klippet væk, eller et eller andet. Det er sjovt, at den ene af de instruktører, der så har været inde over Albert McNolly, eller hvad han hedder, så var inde og kigge på, hvad han havde lavet ellers. Han har lavet en masse Prince-musikvideoer, og står bag Purple Rain og hvad er den der, Under Cherry Moon eller en af de andre Prince-film. Det var da ikke lige, altså medmindre han er bare sådan en der, man bare sætter på, at han kan lave filmen, han, det var da ikke lige Prince, jeg sad og tænkte på med den her. Det er sådan lidt sjovt, det var bare lige en, de lige, en sådan Warner, så du lige her i baghånden, jamen du laver lige lidt dag på den her, så får du lov til at lave en Prince-musik-video igen. Og det er jo en film, som blev modtaget ret dårligt af anmelderne der i start 90'erne. Så ja, det er nok ikke... Men det er jo egentlig sjovt, du siger det, Niels. Det er egentlig sjovt, du siger det der med det her Prince-video og sådan noget, fordi det, altså, jeg synes faktisk, den er flot skudt. Jeg synes faktisk, det er en pæn film. Altså, den ja, men faktisk... det er jo ikke instruktøren, der har skudt den. Altså, det er jo fotografen. Nej, men han har tit en æstetisk... måske en æstetisk idé, som han så kommunikerer til fotografen, ikke? Altså, ja, hvem er der fotograf på den her? En anden kamera. Men det synes jeg faktisk, det sad jeg tænkte på i starten, der er faktisk nogle flotte billeder i den. Altså der er på et tidspunkt, inden de går ind i retssagen igen, der står Stallone og i den ene side af billedet ud mod vinduet, og så sidder Kurt Russell ned der og sidder med fødderne op og sådan lidt kick, selvom de skal i fængsel. Og der er sådan en virkelig fin symmetri i billedet. Okay. Der er sådan virkelig sådan en fin symmetri i billedet, hvor man ser sådan bordpladen i bunden, og så ser man de der vinduer. Og der er sådan flere skud, hvor jeg sådan tænker, okay, den er faktisk pænt skudt, den her film. Det synes jeg faktisk, den er. Han er også fotograferet Thief. Og ja. Den er også, det er jo også en flot film. Og så har han så også stået bag kameraet på Purple Rain, så det er måske bare fotograf og instruktør, de har hørt sammen. Okay, jamen det kan godt være, det er fotografens skyld så, men den er faktisk, jeg synes faktisk, den ser pæn ud. Og, der er også en scene i starten, der hvor Kurt Russell, han løber efter Philip Tan dernede i, hvad det hedder, bilkælderen der. Så panorerer han sådan lige stille over sådan en bil, hvor der sker noget ind igen baggrunden. Det var fandme også sådan, det var en flot scene. Ja, det var godt. Der skal selvfølgelig være nogle bryster der. I ret langt ind i filmen. Men der er for eksempel også en scene der, hvor han kører i den der store jeep ind gennem sådan en tunnel, hvor der er sådan nogle lys, der falder ned. Hvor det er sådan meget visuelt flot, men man sådan tænker, okay, ja, det er flot, men hvad hvorfor skal vi have den scene? Lad jeg mærke til, at Tai Bo-mesteren Billy Blanks, han er med ind i fængslet på et tidspunkt. Er han det? Ja, det kan jeg så se på rollen, som jeg har ikke lige set ham. Men han plejer at være rimelig tydelig. Ja. Yeah. Med hans smarte hår. Ja. Det er slet ikke faktisk ikke med til. Ja. Og Benny the Jet og Kiedis er også med. Ja, der står selvfølgelig mange om dem, da de er nede i kælderen, men det er da sjovt. Jamen, de er også kun krediteret som, eller Billy Blanks, han er prison thug, og Benny og Kiedis, han er thug, så han kan være med på den tidspunkt. Okay. Jeg synes faktisk, kampen var sådan okay koreograferet, så synes jeg jo et eller andet sted, at det var rart at se en film igen, hvor man ikke sådan fuldstændig klipper, fuldstændig sindssygt hektisk helt hver 10. sekund, ikke, for at det skal se mere hektisk ud, end det er. Ja, det gjorde man så ikke så meget dengang. Men det er noget, jeg sådan godt kan længes tilbage til, den der klippestil. Jeg troede faktisk FUBAR. jeg tror første gang, jeg hørte det i Saving Private Ryan, men jeg har jo nok hørt det her i første gang. Ja. Det kan være, at den her film, der står for at have opfundet det udtryk, der er... Nej, det er militære. Det tvivler jeg meget på. Militære udtryk. Nu siger du selv Saving Private Ryan, som man ikke lige har haft under 2. verdenskrig også. Jo, men kan vide, hvornår det er optaget på film. Det er jo så det, der er interessant. Det er så lige, hvornår de har måttet sige det, selvfølgelig. Det er selvfølgelig rigtigt. Det skal jo selvfølgelig være en R-rated film. Ja. Det kan sige, men venter de hele dropper og skulle være her, det forklarer de bare siger FUBAR og ikke siger, hvad det betyder. Ja, så kan man godt slippe afsted med det, selvfølgelig. Nå, har I mere om Tango og Cash? Hvad synes I om Harold Faltermeyers musik? Det var fedt. Ja, yes, jeg var inde at søge efter soundtracket, og det er desværre gået out of print. Jeg kunne godt tænke mig det. Det er ret jeg godt. Jeg ved ikke rigtigt, altså. Jeg håber virkelig, håber, at de hyrer Harold Faltermeyer igen. Jeg nu skal til at lave Top Gun 2. At det ikke bare bliver en af de der... Maverick. En af de der frygtelige remote control komponister. Og det, der arbejder under Hans Zimmer, altså. Ja, det bliver umuligt at lave et... Altså, Top Gun soundtracket er jo fantastisk. Det må man jo give den. Altså, det er jo virkelig altså, den film. Både sangene og det instrumentale, altså. Ja, fuldstændig. Altså, det passer temaet, sindssygt godt. Temaet, det er jo også... blev en legendarisk, fordi de bruger det jo i den der airport-serie om Heathrow. Det er temaet der også jo. Gør de det? Ja. Den der, de har sendt på TV2 1000 gange, der er det Top Gun-serie, de bruger som Heathrow's tema. Okay, det virker jo lidt. Synes okay. Jeg. Det vidste jeg sgu ikke. Men jeg synes egentlig, det var... Jeg kunne egentlig også meget godt lide det, Niels. Jeg synes bare, det var sådan lidt... det var også meget fjollet, ikke? Jo, det passede perfekt. Altså jo til filmen, altså. Det passer perfekt, synes jeg. Ja, det er måske rigtigt nok. Det var sådan lidt fjollet, men passer egentlig ret godt ind, det har du ret i. Han var jo god til, han var jo også, altså det var selvfølgelig også ham med Axel F.T., men det var også faldet til mig, altså. Med hvad? Axel F.T., men nå, vi her, ja, ja. Ja. Jeg elsker. Ja. Ja, det, ja. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvordan det nye Top Gun bliver. Jeg kan simpelthen ikke... jeg kan det skal jo hedde. Du ved godt, hvad den skal hedde, ikke? Det så jo, du og det synes jeg også er ret forfærdeligt. Top Gun Maverick. Ja, er han ikke for gammel til at sidde... Jeg ved ikke, om der er, jeg ved ikke, om der er et kolon imellem, men altså... Ja. Kan man løbe, op i et fly? Det kan man sagtens. Man kan løbe op af et fly. Der gik, man kan i hvert fald grine på den der mærkelige måde, som man gør den der sådan, lidt sådan off måde, han griner på. Men det kan jo være, at der gik lang tid rygter om, at den skulle handle om, altså tematikken, der I skulle være droner over for klassiske piloter, ikke? Eller over for militære piloter. Og hvad det er, altså det etiske spændingsfelt, der ligger derimellem, at de måske er ved at miste jobbet til dronerne, og lurer mig, om der ikke kommer en situation, så hvor de bliver nødt til at sende de rigtige piloter ind, fordi dronerne, de duer ikke længere, eller andet. De har fyret alle, og så finder de ham i en bar, hvor han sidder og drikker en whisky, eller et eller andet. Så. Eller en vand med is. We need you, Top Gun Maverick, siger de så, imens de kigger ud i kameraet. Yeah. Eller også han i gang med at lave sig i sådan en slåskamp, ligesom som i Rambo 3. eller i Hot Shots 2. Ja. Med M&M's. Nej, den tør jeg slet ikke, tænke på. Det kan simpelthen ikke... Jeg selvfølgelig kan det blive godt, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor han bliver ved med at profilere sig selv som actionstjerne. Altså, det... Han kan jo egentlig meget mere. Altså, han er jo egentlig... Men han er også god. Jeg tror, at det, der driver ham lidt, det er det der med, at han kan jo godt lide det der med... Jeg tror virkelig, det, der driver ham, det er det der med, at han kan få lov til at lave de der sindssyge stunts. Altså, jeg har hørt den nye Mission Impossible-film, der har lavet et nyt sindssyge stunt. Men hvor meget laver han selv? Jamen, dem laver han jo selv. Han insisterer jo på at lave alle de der stunts. Det er meget, han får lov til. Forsikringsselskaberne vil give ham lov til. Ja, forsikringsselskaberne vil give ham lov til, ja. Ham der i, hvad hedder den der, og så kom Polly, den der, ham der laver base jump med midt i byen og sådan noget. Det er nok lidt sådan, forsikringsselskaberne har det med ham, tror jeg. Ja. Ja. Ja. Nå. Har I mere? Ja. Så kom med det. Jamen, der er en masse. Hold dig endelig til det. Lad I mærke til den der I Hate Danish. Yes. Branchen der. Var han ikke i noget skilsmisse der med hende på det tidspunkt? Jo, det var lige det omkring. Ja. Så det var nok meget, meget passende. Ja. En lille sminer i hendes retning, ikke? Det tror jeg da. Men der er faktisk en anden gay joke. Nu snakker vi om det der gay jokes i badet, men der er også en gay joke, men der er også en anden sted, hvor det er lidt sjovt, at der er to damer, der er sammen, ikke? Dykes on bikes, ikke? Det var sådan lidt, det er også lidt sjovt. Men der er også samtidig lidt en seksuel fantasi for alle mænd, ikke? Selvom det er meget, meget, meget grim. Jeg ved ikke, jeg har ikke så mange seksuelle fantasier om Kurt Russell i drag. Lidt, det har, lidt de har man altid. Folk, men, i hvert fald. Ja. Ja. Altså, det er også sådan lidt igen det der, de kan ikke se, det er en mand, eller hvad? Men det kan også være, at de bare er ligeglade. Ja. Og så får vi hele den der, den er jo også sådan, den kører hele tiden på grænsen til at være en parodi, eller være en komedie, ikke? Den der mærkelige scene, hvor vi ikke ved, om hun sidder og rider ham, fordi vi ser det jo ikke helt, men vi har lige set, at hun giver ham massage, ikke? Og de kører den virkelig langt, altså. Og Sylvester Stallone står bare og kigger på det, som sådan en dirty old man, han er. Ja, altså, nu ved jeg ikke, altså, hvis det var mig, ikke, og jeg kom ind til min søster, der havde sex, så ville jeg ikke stå og kigge så længe. Ej, jeg vil nok også bare gå min vej igen, ja. Men altså. Så kunne jeg altid finde ud af bagefter, om hun rent faktisk havde sex. Fordi, ja. For meget. Det er også meget vigtigt for mig at finde ud af, om han har haft sex. Altså det, ja. Hvis du er min søster, så er det heller ikke vigtigt at finde ud af, om hun har haft sex. Det er sådan lidt, det vil jeg bare helst glemme igen. Ja. Jeg vil faktisk ikke vide det. Ja, men han er sådan meget, ikke. Ej, jeg skal lige høre, havde I sex? Jeg skal lige høre, var der sex eller hvad? Ja, fordi hun er jo kun 25, 29 eller sådan et eller andet, så det kan jo ikke... Det kan ikke passe. Ja, men til gengæld så kan hun spille trommer, mens hun stripper på sådan nogle... Det Duran Duran trommer, han er sagt nogen, hvad hedder det? jeg forestiller mig, at det er sådan der Lars Ulrik, han står, når han øver. Ja, det tror jeg da. Ja. Jeg elsker den der pirouette, hun laver, den er simpelthen... Ja. Men det er også fint der, hvor de inde, der hvor de, altså det er det der igen med det, filmen, den vil fandme mange ting, ikke? Fordi så skurken, da de kommer ind til sidst, så er det sådan, det er et gameshow. Who are you gonna save? Bla bla bla bla bla, ikke? Og så er det sådan, der er tv-skærm over det hele, ikke? Så der er også sådan en, der er lige sådan en lille kommentar til det der med gameshowet, og det er en tv-show-tropen, ikke? Ja, man ser jo også det hele verden igennem de der tv-skærm, igennem hele filmen, ved Jack Palance også. Hvad gør det, siger du? Undskyld? Jeg siger Jack Palance, igennem hele filmen, der ser han... alle de der begivenheder, der sker, dem ser han jo faktisk igennem tv-skærmen. Det er jo faktisk ikke ret tit, at han er ude i den virkelige verden. Jo, han kører lige forbi lastbilen i starten af filmen, men altså, ellers... Ja, han sidder han jo og kigger på de tv-skærme stort set hele tiden. Han er lidt sjov, ikke? Fordi han har jo også hele det der spil med musene. Ja. Altså, det er lidt en sjov karakter. Jeg tror, at han altså virker, som om han har haft det skide sjov i den rolle, tænker jeg. Altså, jeg tror, han har sådan ting. Han har altid haft sådan nogle skæve skurkeroller. Altså, der er også nogle spaghetti western, hvor han har en hans bedste ven, det er sådan en høg, hvor han sender den afsted, sådan kan lige bide lidt i de der mennesker, der er ved at blive slået ihjel. Altså, hans bedste ven er en høg, det lyder fantastisk. Ja. Men den ender jo også bare fuldstændig fantastisk. High five, pull in, eller hvad hedder det, zoom in, og så et pull back. Og så freeze frame. Sådan. Så er det, altså det er også bare 80'er. 80'er tropen, ikke? Og så er der rockmusik. Nej, det er nogle af de ting, som jeg synes var ret... jamen, det ved jeg ikke. Det er nogle af de steder, hvor den faldt lidt til jorden til mig. Det var det der også, hvor hans politiinspektøren lige pludselig begynder at spørge ind til, at han har så mange penge, og hvad laver han der, og... Han går så godt klædt, om han vil have en date, eller hvad fanden de nu snakker om. Altså, det er sådan noget... Det virker bare så opsat for mig, og det der... Det kan jeg ikke huske, hvornår det? Det er i starten, hvor vi møder... Det var, han siger, hvorfor vil du være politibetjent, når du har så mange penge? Nå, men er det ikke Kurt Russell, der siger det til ham? Nej, det er hans... Eller er det fordi... Ja. Det er Jeffrey Lewis, der siger det. Yep. Han siger... Ved den der truck i starten, eller Nej, det er inde på politistationen. Det er der, han kommer ind på politistationen første gang. Så møder han ham. Det er der, hvor han står og snakker med hans stockbroker samtidig med det, ikke? Altså. Jo, og der er endnu en gay joke. Og der er bare noget, der er lidt for opsat nogle steder. Og de to virker bare... En anden ting, der irriterede mig med dem, det er deres navne. Jeg kan slet ikke, jeg kan virkelig ikke lide deres navne. De passer så lidt. Normalt så synes jeg i sådan nogle film, de hedder noget underligt. Det er fint. Det vender man sig til i løbet af filmen. Men at gå og kalde en Tango og Cash, altså det virker bare så dumt. Og tænk på, hvor godt det lyder, når det kommer fra Jack Palance's mund. Altså. Jo, men han kan gøre det. Men de andre, nu når Stallone og Kurt Russell, ja, kalder på hinanden, lyder det bare så dumt. Helt vildt. Alt lyder godt, når det kom fra Jack Palance, men ikke fra de to andre. Jamen, jeg synes også, Robert Sedar, han løber også efter ham, inden han bliver grillet af det der. Ja, der forventer jeg en one-liner. Hvorfor sagde han ikke et eller andet til ham? Han sagde ikke noget til ham, hvad da han blev stikket. Hvad han siger? Tango! Jamen, Stallone, han skulle have sagt noget. Tango. Et eller andet. Fry you later, eller sådan et eller andet. Yeah. I prefer my crooks well done. Sådan et eller andet dumt, men det kom slet ikke. Du mener, det var en missed opportunity? Ja, helt klart. Men den havde altså også nogle sindssyge øjeblikke. Altså der, fordi den der måde, de slipper ud af fængsel på, er også fuldstændig vanvittig. Det der med, at de løber op på taget, og så kan de bare lige hoppe over det der. Og så står de og snakker om det der med, ah, men ved du ikke noget om elektricitet? Hvis du ikke rører ved jorden samtidig, så bliver du ikke fried. Og så hopper de over på den der... En ting ind i fængsel, det er lidt sjovt, at hvad det hedder, Sadars karakter er jo bare en fange, men han styrer jo hele lortet derinde. Altså, det er jo ham, der render rundt og fortæller ja, politifolkene. Jo, men han bliver jo sat ind i fængslet, og så er det jo bare et tilfælde, han lige bliver sat ind i samme, eller det er nok ikke et tilfælde, men han kommer ind i samme fængsel som ham. Jack, men det er ham, der løber rundt og guider politifolkene, hvor de skal hen, og det er ham, der møder Stallone på taget, så han har haft nøgler, så han kan løbe rundt i huset. Det er meget sjovt, hvordan han sådan set... Ja, har du ikke set Maniac Cop, så du kan se, hvor meget han kan sådan komme rundt? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Han kan sagtens finde rundt ind i en fængsel, ved vi jo, Maniac Cop 2, ikke? Ja. Er det ikke et fængsel, Maniac Cop 2? Der finder han der sagtens rundt. Ja, han skal brænde nogle flere mennesker. Men jeg synes... Morten, jeg synes måske, at den taber lidt tempoet, da de kommer ud af fængslet. Der er også nogle mærkelige ting der, men de bare kan gå rundt på gaden. Han vader bare ind til ham der Q-figuren, og så får han lige nogle våben, og så går han bare igen. Ikke? Altså... Ja, man må tro, at det er... At det var inde på politistationen. Ja. Nærende politistationen. Ja. Ja, og han er vel eftersøgt i hele USA, ikke? Altså, det er jo alligevel cop-killers, der render rundt på gaden, ikke? Altså... Det er sgu lidt mærkeligt, det der, ikke? Og, ja, det er som om, når de stikker af fra fængslet, så stopper eftersøgningen. Så det der, så kommer ham der politichefen, så siger han, jamen jeg kan kun give jer 24 timer, så bliver vi nødt til at eftersøge jer. Så tænker jeg, okay, det er heldigt, I kan give den 24 timer. Og så ud, at der er mange ting, der ikke hænger sammen, så det der, du siger, Morten, så ud til den der nedlagte militærbasis, hvor der bare er nærmest, det er nærmest som James Bond, det er jo nærmest, hvad hedder han, Blofeld. Yeah. Der bor derude, ikke? Og kører bare rundt med armed guards, og der er bunkevis af våben, og self-destruct dame, der selv computer, der kan snakke, ikke? Og ja, der er rigtig meget suspension of disbelief, det skal man. Ja, er det en film, I vil anbefale folk at se? Er der for meget 80 over den, eller er det en, man kan se nu? Uden, hvis man siger, det er en, man har set før, eller hvis det er en, man slet ikke har set før? Vil I anbefale folk at se den? Hvem skal først? Altså, jeg synes, det var et herligt gensyn. Det synes jeg virkelig. Jeg sad med et stort grin over hele. Fordi den er så langt ude. Altså, den er så meget... Det bliver næsten et satire på den her arketypiske 80'er-film, ikke? Også hele den her scene med håndgranaten, ikke? Det er jo også noget, Jane Black kunne have fundet på, ikke? Det er fandme også en fin scene. Altså, jeg kunne godt have set en film mere med det her makkerpar, hvor de har spillet mere på, hvor forskellige de var, ikke? At den ene var sådan lidt mere roguish, og den anden var sådan lidt mere by the book, måske, og lidt mere stockbroker-ting, ikke? Og det problem var jo måske, at de var lidt for roguish begge to, ikke? Altså, jeg kan også godt lide den der forhørsscene, Kurt Russell, han har med ham der kineseren, ikke? Og så senere, så siger han der, I couldn't find a piano, der hvor han siger, han puttede en stol på halsen her. Jeg vil gerne se det en mere, jeg synes, det var et herligt gensyn, jeg nød den, og det kan være, du ikke kunne lide det der freeze frame high five sidst. Jeg sad og sagde, yes, fuck yeah. Og så kom det der rockmusik på. Det var fedt. Ja, jeg tror, hvis man sidder sammen med nogle andre og drikker nogle øl, så er det bare, det er godt. Ja. Ja. Ja. Hvad med, hvis man ikke har set den før? Vil du tro, det er en... Hvis man kan lide den her genre, og kan lide, har en kærlighed for de her 80'er film, så ja, så tror jeg stadig ikke, man vil nyde den, men altså, ja. Det er min vurdering. Ja, hvad med dig, Niels? Jeg tror også, altså, at den overlever rigtig meget på, at både Stallone og Kurt Russell er så gode, de roller det også, altså, og så den har en rigtig fed skurk. Ja. Ja. Men jeg synes ikke ligefrem, det er sådan et højdepunkt af 80'er actionfilm, men den har rigtig mange gode ting. Så hvis man kan lide 80 actionfilm, man kan lide Kurt Russell og Stallone, så se den. Men altså, jeg ved ikke, om den helt vil holde i dag for nogen, der aldrig har set den før, så det er jeg ikke helt sikker på. Mm. Så hellere se hans tidligere film, Runaway Train, med John Voight og Eric Roberts, baseret på en historie af Akira Kurosawa. Den er rigtig god, og den har virkelig en morale og en god historie også. Altså. Ja. Jeg vil heller ikke tro, det er en. Altså, jeg synes også, det var et rigtig fedt gensyn. Det var især fedt, fordi jeg huskede den som værende ret dårlig. Så det var fedt at få den set igen, og så se, at det var den også, men på den gode måde. Fordi altså historien er fuldstændig vanvittig dum, og men de her to... Nej, Morten, det er den overhovedet. Den der retssag, det er jo totalt realistisk, og de bliver dømt kun på det bånd der. Og sådan noget. Der er ikke nogen huller overhovedet. Men de her to karakterer, Stallone og... Eller tre karakterer, Stallone og Russell og Jack Palance, altså det er jo fantastisk. Altså, de er jo den film, og det er sgu det hele værd, fordi de... Altså, jeg får mere lyst til at se flere Stallone-film og flere Kurt Russell-film, fordi deres film fra 80'erne er jo hver især ret fantastiske. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at se mere med dem her, men jeg har lyst til bare at se mere med dem. Jeg synes, den er rigtig sjov. Altså, den er virkelig sjov, hvis man kan klare sådan en dum... Det er sådan perfekt sidde med nogle kammerater og drikke nogle øl og se sådan en her. Det er den perfekt til. Det er en dum 80'er-basker, ikke? Men jeg synes alligevel... Altså, jeg synes også, den har noget charme, ikke? Altså... Mm. Jeg synes virkelig, når man ser den her film, så synes jeg virkelig, der bliver lagt op til, at det her det skulle være en franchise. Det ved jeg ikke, om det var tanken. Men vi får introduceret den her hjælperkarakter, lidt ligesom Q, ikke? Og vi får etableret de der to. Og den ender i det der med, at det kunne jo godt fortsætte herefter, ikke? Der kunne jo godt komme en Lethal Weapon-agtig fortsættelse, ikke? Jeg tror, de fleste filmstudier dengang, de håbede på, at de fik en Lethal Weapon-serie eller nogen lignende. Ja, altså. Ja, det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt, men der er bare mange sådan clues til... at der bliver sat en masse ting op her, ikke, til et fremtidigt univers, synes jeg. Hvad synes I om ham der Q-figuren egentlig? Altså, han har altid været sådan en skuespiller, jeg har haft det lidt svært ved. Han er også med i Bonnie og Clyde, og han er med i Hannibal Brooks sammen med Oliver Reed. Han er meget speciel skuespiller, og kan være sådan ret charmerende på nogle tidspunkter, og fungerer det også fint nok i den rolle der, men det var ikke en rolle, at det lige præcis skulle være ham, der skulle spille den rolle, der kunne sagtens have været mange andre. Jeg synes, altså, han er fin nok som den der lidt gakke opfinder-type der, men det er ham, jeg husker bedst for filmen, det er det vist ikke. Han er med i halvanden minut eller sådan noget. Det er ikke, fordi man ser så meget til ham, men nej, det er fint nok. Det er ikke, ja. Det er ikke ham, man husker for filmen på nogen måde. Så mere ham, hvad fanden han hedder, ham med... Ham der også med i Point Break. Nej, hvad den hedder? Jo, ikke Point Break. Jeg ved ikke, hvem du tænker på. Ham med båndoptageren. Nej, det er ikke Point Break, det er Drop Zone. Er ikke der, han med? Nå, du tænker på ham der laver båndene. Ja. Michael Keaton. Ja. Ja. Han er altid god. Altså. Ja. Hvad hedder den? No Small Parts er der en YouTube-kanal, der hedder, hvor der er en skuespiller, der er altså en birolleskuespiller. Han er der til en YouTube-kanal, hvor han går i dybden med en masse skuespillere, der har haft små roller, men har været med rigtig meget. Ja. Og der har han lavet et program om Michael Jeter, hvor man ser og får hele hans karriere fra Drop Zone og fra den her, og ser fra... Nogle af de der ting og sager, han var jo også Broadway-skuespiller. Og kunne synge og danse og alt muligt også. Og med Fisher King, hvor han rendte rundt i lyserødt strutskørt og alt muligt også. Altså. Og have et ret specielt liv, når man lærer historien om ham. Jeg synes, at jeg vil næsten sige, at han var næsten mere mindeværdig, end Michael J. Pollard var i den. Ham kan jeg rigtig godt lide. Altså. Han er også i Drop Zone. Han er bare sådan helt speciel. Han er klart mindeværdig i film, synes jeg. Ja, altså i den grønne mil med den lille mus der, ja. Og i hvad hedder den der Open Range med Kevin Costner og Robert Duvall, hvor han hjælper dem. Altså. Det var så også hans sidste film. Men, han var en god birolleskuespiller. Mm. Spiller han ikke altid sådan lidt den der rolle med en, der bliver sådan udnyttet lidt, eller bliver lidt brugt af nogle andre, fordi han er lidt svag i sig selv? Jeg synes, jeg har set ham i sådan flere roller på den måde. Jo, han har haft mange af den type, i hvert fald. Men man husker det, den der statur, han havde, der gjorde det, tror jeg. Altså, den der, han var så høj og ikke så kraftig, og altså, det havde den der type. Jeg synes måske, at da jeg sad og så den, Kurt Russell-figuren var lidt hård ved ham. Fordi at han er jo også blevet tvunget for det her, ellers så blev han slået ihjel, ikke? Så han har måske ikke haft så meget valg, men der går selvfølgelig også lidt tid, inden hans tunge kommer på glæde, ikke? Så det kan godt være, at han lige skal have en shotgun op i hovedet for og sådan virkelig har lyst til at snakke. Det plejer at hjælpe jo altså. Det gør det. Især i 80'erne. Ja. eller en håndgranat ned i bukserne. Det er også noget, der virker, ja. Ja. Nå, skal vi runde den af og sige, det var Tango Cash? Det var Tango Cash. Så har du simpelthen igen, fået... Jeg får lyst til at gå ind og se den igen nu. Jeg skal da op se den her bagefter, tror jeg. Ja. Ej, jeg synes virkelig, jeg sad med et stort, jeg synes virkelig, det var underholdende hele vejen. Jeg kedede mig ikke et sekund i den film. Men altså, det gør også, jeg har også et nostalgisk forhold til den. Altså, jeg kedede mig ikke et sekund, jeg synes virkelig. Den falder lidt fra hinanden, når de kommer ud af fængsel, som vi har snakket om det der, hvor de bare kan rende rundt, og så er der ikke nogen, der overhovedet eftersøger dem. Men jeg synes virkelig, det var underholdende. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg sad med et stort grin på det meste af tiden. Mhm. Jeg fik lyst til at se Last Action Hero, så den, ja, det kan være, den dukker op i en ikke bestemt endnu podcast. det må jo komme på et tidspunkt. Nå, den kommer. Den kommer. Har I set noget godt siden sidst, så synes jeg lige, I skal få muligheden for at fortælle det, Christoffer. Har du? Vil du starte, Niels? Nå, ja, det kan jeg godt. Jeg har set en film, nej, okay. som jeg... Jamen, nu starter jeg, Christoffer, du må vente. Jamen, du starter, det er fint. Okay, godt. Jeg har set en film fra... Ja, ligesom sidste gang går jeg lige lidt tilbage i årstanden. Jeg har set en film fra 1930, dengang. Det her The Bat Whispers, som har været filmatiseret tidligere af samme instruktør tilbage i 627, tror jeg det var. Og som også blev lavet senere i slutningen af 50'erne med Winston Price i en der The Bat. Bare The Bat, og ikke andet. Og det handler om sådan en listetyv, at der kommer ud på sådan et lille på et gods, og vil til at stjæle nogle ting, og så er der nogen, der mener, der er spøgelser og forskellige ting. Det er sådan en meget gammelt Old Dark House-agtig film. Finden ved den her, det er bare, at filmen er fra 1930, men den er også i widescreen. Den er i 2.0:1, så den er i det brede format. Og at kamerabevægelserne er ofte meget glidende, meget sådan Kubrick-agtige, faktisk sådan, at den følger personer over nogle hække og gennem nogle døre, og sådan meget, meget moderne lavet, altså. Den er virkelig interessant at se. Det problem var så bare, i 1930 var der ikke ret mange biografer, der var indrettet til at vise en widescreen-film. Så den blev så også vist og blev også lavet i almindelig Academy Ratio 1.33:1. Og det har været det format, at man ellers har kunne se den på, når man har kunnet se den. Men den kom så på DVD for en del år siden, hvis det egentlig et af de første år, der var DVD'er. Og det betyder så også, at den er gået out of print. Det rent tekniske fungerer rigtig godt i den. Problemet er bare, at den har lidt... de der ting, som man synes, at der var lidt ærgerligt ved nogle af de ældre film. For eksempel ligesom vi snakker om i Bride of Frankenstein med hende, Una O'Connor, hende, at sådan vendte det hvide øjnene og skreg og sådan rigtigt, altså sådan, skulle være comic relief. Og man vidste ikke helt, om hun var irriterende, eller om hun var sjov. Og der er lidt samme type i den her, som hvor tjenestepigen, hun er på samme måde. Og hun er faktisk rigtig, rigtig irriterende, og jeg synes, at Una O'Connor i Bride of Frankenstein, hun var charmerende på hendes måde. Men den er værd at se for det rent tekniske, og jeg har altså ikke set Vincent Price-versionen endnu. Men den skulle ikke være helt så meget med i det der med at lave fine kameraturer og sådan noget der. Men den kører meget med det. Altså, det allerførste i filmen, der ser man, at den... er op på et kamera, der er på et klokketårn, og så kører det stille og roligt ned af tårnen, og så kører den ind i foyeren i sådan et stort højhus inde i New York, eller hvad det er. Og alt det er sådan set lavet med små modeller, miniatyrmodeller. Og det ser rigtig godt ud. Så altså, man kan tåle at se en film, hvor det hele ikke lige helt fungerer så godt, men det tekniske, det er i top, og den er fra 30 og i widescreen. Så kan man kan se den på YouTube. Den ligger på YouTube i widescreen. Og jeg er ikke helt sikker på, om det er DVD'en, eller om det er et laserdisc rip. Fordi PT, der er den faktisk stort set umulig at få fat på i en ordentlig version. Så det var et lille YouTube-tip. Jamen, det er også godt. Christoffer, Har du set noget? Ja, altså det har jeg. Men det mest interessante, jeg har set siden sidst, det er sådan set... det er nye Twin Peaks. Jeg skal nok lade spoil den, for dem, der ikke har set den. Tak. Men jeg er gået i gang med det nye Twin Peaks. Bare rolig, Morten. Jeg er gået i gang med det nye Twin Peaks, og jeg synes altså, jeg synes sgu, det er fedt. Altså, det er stadig meget, meget underligt, og meget, meget mærkeligt. Det er det samme. Men stadig, det er stadig meget, meget underligt, og det er... Det er meget sådan til tider, man sidder sådan og tænker, og egentlig ikke rigtig ved, hvad der foregår. Men hvis man godt kan lide den følelse, sådan af at være lidt forvirret, og sådan lidt, ikke sådan tænke så meget på, nu er der en historie, jeg 100% kan følge med i, men sådan det der helt specielle, som Lynch kan, det der meget originale univers, hvor du overhovedet ikke kan forudse, hvad der kommer til at ske som det næste. Altså den er fuldstændig uforudsigelig. Og det er sådan til tider måske, at give mere et... Altså, til tider kan det måske godt virke mere som installationskunst, end måske egentlig en narrativ film, så synes jeg, man skal hoppe på. Jeg synes virkelig, det er spændende og meget, meget anderledes end alt andet, der er på TV lige nu, og jeg synes virkelig, det giver en helt sådan unik oplevelse at se det. Så det er over i Inland Empire-agtig stil? Ja, ikke helt på samme måde. Nok lidt mere op ad... Fire Walk With Me, Lost Highway-agtig. Altså okay. Nogle af scenerne er sådan rimelig syge. Ja. Der er nogle enkelte afsnit, der var sådan lidt England Empire-agtig, men også sådan Mulholland Drive-agtig. Men den er altså også en flot skud, altså, hvor England Empire var jo ikke specielt godt skud. Altså. Det var så lidt... Nej, men det var mere bare det der, du sagde med kunstinstallation. Altså, jeg havde det er mere den følelse, man har, at se den, at det er mere sådan... Ja. Ej, men jeg gætter på, at der er en idé med det meste, der er i Twin Peaks, Return-serien. Ja. Der var især et afsnit, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er lige ved at tage overhånd nu, og du ved godt, hvad det er for et afsnit, tror jeg, Niels. Men så udvikler det sig også til noget rigtig, rigtig fedt, og noget meget, meget sådan, ja, virkelig fedt og bizart. Så det giver også mening på et tidspunkt. Men det savner jeg helt vildt. Jeg er ved at sige, jeg er på vej igennem sæson 2, og der bliver sgu lidt for meget dokudrama over det i længden, synes jeg. Og jeg savner virkelig det der Lynch-agtige, vi havde i starten af første sæson. Slutningen af første sæson blev også lidt ala det her episodiske soap-ting. Men der var stadigvæk en masse Lynch over det. Det var skævt. Den skævhed forsvinder gradvist igennem sæson 2, og det synes jeg er rigtig synd, fordi det er jo det, der er fedt ved den, fordi ellers er det bare en bare rolig krimi. Ja. Ja. Altså bare rolig. Du kan se frem til sidste afsnit, som er noget af det mest sindssyge tv, der nogensinde er lavet, og noget af det fedeste tv, der nogensinde er lavet, og noget af det mest... Altså der kommer Lynch virkelig tilbage, og laver nok det fedeste afsnit af Twin Peaks, jeg har set. Så det kan du så se frem til, det der dobbelt afsnit, det sidste. Den der. Er det ikke dobbelt afsnit? Første afsnit er i hvert fald dobbelt. Det er bare et almindeligt afsnit. Men jeg synes, det er fedt, fordi jeg elsker den måde, hvor han virkelig bare tager seeren ved næsen, altså hvor man slet ikke kan gennemskue, hvad der sker. Og det er noget, det jeg elsker ved hans film, fordi det er han virkelig god til. Men ja, det lyder fedt, at den nye sæson også er sådan. Ja, altså den nye sæson er jo også, altså i forhold til den gamle serie, så er den jo også sådan lidt med stunt casting. Altså der er simpelthen så mange kendte og ikke så kendte skuespillere med i den i ikke ret store roller. Altså selv sådan en skuespiller som Tom Sizemore, som førhen var med i blandt andet Saving Private Ryan, han har jo været sådan lidt lagt på is af Hollywood de sidste mange år på grund af alt hans narko og omgang med bordelmåtter og sådan noget der. Han er også med. Han er med i afsnit 5, blandt andet i en rimelig stor rolle. Det er sådan helt underligt at se ham igen, når man ikke har set ham i film, eller i hvert fald ikke. Han har lavet film, han har lavet masser af film, men det har bare været sådan nogle set-film nærmest. Altså. At se ham i en stor produktion igen. Og ja. Der er simpelthen så mange kendte skuespillere med. Altså, i det allerførste afsnit, der er Ashley Judd med. Jeg er ikke sikker på, at han er med i andre afsnit. Altså. Det er sådan, de har nærmest bare solgt deres sjæl for at arbejde sammen med David Lynch. Altså. Ja. Det har Michael Cera i hvert fald sagt, at den rolle, han har i den, også det var også, at hans agent havde kontaktet ham, at har lyst til at være med i noget med David Lynch. Ja, ja. Og så havde de sagt, ja, hvad er det egentlig for noget? Altså, ja. de står nærmest bare, det er jo også fordi, han har været væk i lang tid, det er vel indtil til sidst, han har lavet, det er vel egentlig Inland Empire, altså. Ja, og så kommer han tilbage med den her 18-timers tv-serie. Der er en dokumentar også, var det ikke det? Hvor han, Men jeg tror også, jeg har det sådan lidt blandet med Lynch, eller sådan. Jeg har nok lidt ligesom Morten, at det kan godt, altså hvis det narrativ forsvinder for meget, så kan jeg faktisk også godt stå af. Altså sådan havde jeg det lidt med Inland Empire. Den stod jeg lidt af, for jeg synes, hvad er det egentlig? Hvad er det? Hvor er historien inde henne? Ikke? Altså, det bliver mere et kunstværk, end det bliver en historie. Ikke? Og jeg synes, der hvor han rammer den perfekte balance mellem de der to, den narrative film, og så det kunstneriske eller kunstværket. Ikke? Det er jo med Mulholland Drive, som er en af mine absolut yndlingsfilm nogensinde. Jeg har også lige bestilt den nye restaureret Blu-ray, og glæder mig rigtig meget til at se den. Men altså, han kan nogle gange godt sådan kamme over, ikke? Lidt, måske også lidt til det i Lost Highway. Men jeg synes også, når det så lykkes, så er det også virkelig, virkelig godt, ikke? Ja, jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Jo. Med Lynch. Jo. Jo. Men jeg elsker den slags film, ja, hvor jeg synes netop, at det er så fantastisk i første sæson af Twin Peaks. Altså, den synes jeg bare er... Altså, den kan jeg bare... Jeg kunne sætte mig ned og se den igen nu, selvom jeg lige har genset den, fordi jeg synes, det er så fantastisk. Ja. Og den tid, han giver karaktererne, og det gør han jo også mange af de andre film med, men jeg synes bare, det er så fantastisk i Twin Peaks. Den tid, de får, og så underlige de er, og det... Ja. Men du har heller ikke set Fire Walk With Me før, vel? Nej, den har jeg ikke set. Så det glæder mig den også. Den synes jeg faktisk også er værd at se, og den har en ret stor sådan forbindelse til den nye Twin Peaks også. Der er nogle ting, du får okay. vide i den, som har noget forbindelse med den. Så jeg vil anbefale mig også lige for at se den. Jeg skal også have genset den. Fordi jeg tror, vi snakkede om den sidste gang, inden podcasten gik i gang faktisk. Den er godt nok også sådan, jeg husker den som en meget, meget ubehagelig film. Men også med nogle virkelig meget sådan mindeværdige øjeblikke. Jeg synes, det er en ret ubehagelig film. Jamen, det passer også godt til mig. Så det, ja, og så musikbrugen der i er sådan helt fantastisk. Der er især en scene der i, hvor musikbrugen er sådan... Okay, fedt. Ja. Cool. Jamen, har du tabt Niels? Nej. Hvordan har du det med Niels? Jeg synes, han er en af de få instruktører, der kan lave de der film, at der er bare underlige, at jeg synes ikke, det kommer over. Jeg har faktisk ikke set Inland Empire. Jeg har set en masse klip fra den. Jeg har den på Blu-ray, men jeg har ikke lige fået taget mig sammen til at se den. Og det er nok mere, fordi den var de der godt og vel 3 timer. Altså, så synes jeg skal lige tage mig sammen til at se den. Altså. Jeg tror heller ikke, jeg får den genset. Jeg synes, den har også nogle ting. Jeg er glad for at se den, fordi den har nogle meget, meget fede Lynch-momenter. Men jeg tror, det er ikke sådan en, jeg lige sætter på. Hvorimod Mulholland Drive... mange gange, og glæder mig også til at gense det. Altså, den har sådan, den er for mig. Det er svært synes, at kalde. Det er fedt, at han kan spænde så vidt. Han kan lave de der virkelig, virkelig syrede film. Ja. Og så kan han lave sådan en lille og stille og rolig film som The Straight Story. Altså, den har jo, hvis man ikke vidste, det var David Lynch, altså. Men den fungerer virkelig rigtig godt, og det gør Elefantmanden også jo, altså. Det er også sådan en, ja, det er rigtigt, ja. en lille film, eller kostymedrama, en lille film, agtig. Men hvad er din yndlingslinch så? Så har du sådan en. Det ved jeg ikke. Det er nok også... Blue Velvet kan jeg rigtig godt lide. Det er også fordi, den hænger meget godt sammen med Twin Peaks også. Altså det der med, at der er noget under overfladen, den der lille by der. Altså. Og de spiller bare så godt deri. Ja. Altså det er helt vildt. Den er rigtig god og ubehagelig. Altså det er virkelig... Hvad det hedder, Dennis Hopper, altså han er bare... Altså med hans iltmask. Ja. Altså det der med, altså jeg synes, at Kyle MacLachlan, en af de der Lynch-film, jeg har faktisk aldrig set, udover vi så også et klip fra den i Jodorowskis Dune, jeg har aldrig set hans Dune, men jeg ved ikke, om man rigtig kan følge med, når man ikke har læst nogle af bøgerne heller. Altså det kan du godt. Okay. Det synes jeg godt, så man kan. Skulle få set, altså, den er... Den er interessant, og jeg synes heller ikke, det er en dårlig film. Den ser rigtig flot ud, de der klip, man har set fra den. Den er rigtig flot ud. Og interessant, ikke? Og der er nogle sindssyge idéer deri. Ham der skurken deri er ret sindssygt udtænkt. Lidt så sindssygt udtænkt, som han faktisk er i Blue Velvet. Har I set Eraserhead? Ja, mange år siden. Ja. Den synes jeg også er værd at se. Altså, den er jo også noget helt, helt særligt. Alle hans film er jo værd at se, vil jeg sige. Altså, alt hans arbejde er værd at se, men ja. Jeg vil være klar på, at det er måske ikke noget, der sådan giver mening på et sådan et logisk, plotmæssigt plan altid, men det er nogle andre elementer. Det er sådan noget drømmelogik og sådan noget, vi arbejder med. Ikke? Det skal man lige være med. Man skal lige gå med på den, og så skal man ikke... Hvad er det, Media? De har jo lavet et, hvad de kalder dem, de der, hvor de snakker bare om en film, om ældre film. Review. Det Review, det hedder. Review. Der har de lavet en om Eraserhead. Den er rigtig god. Ja, det er rigtigt. De har også lavet en om Fire Walk With Me, det for nylig, som også anbefalt. Ja, det var sådan i optakt af den nye Twin Peaks. Som også som gjorde faktisk, at jeg fik lyst til at... Ja. Nå, jeg må heller lige få genset den også. Ja. Cool. Jamen... Twin Peaks, godt, god anbefaling, og de gamle ligger også på HBO. Jeg blev træt af at skifte DVD. Jeg har jo den gamle DVD-boks, som vi snakkede om sidste gang, så jeg blev nødt til at signe op til HBO, fordi så er det noget nemmere. Så kan man også ligge og se det på iPad'en, hister her, for at komme igennem. Så kan du også se Game of Thrones, nu har jeg snart, Ja, det er rigtigt, og vi er også på vej igennem, vi er også på vej igennem Fargo, så det passer rigtig godt. Ja. Ja, jeg går så det omvendt af dig, Morten. Jeg bestilte så Blu-ray-boksen til 200 kroner. Man kan finde den til 200 kroner. Jamen, det er også nødt til, fordi jeg kan ikke få Fire Walk With Me på andre måder, vel? Hvor Fire Walk With Me er i, samt de der 45 minutter slettet scener, som jeg troede var... Man 45 minutter, det er halvanden time, Kristoffer. Halvanden time, okay. Det er i hvert fald halvanden time, man har mistet fra Fire Walk With Me, som også skulle være ret interessante, så dem glæder jeg mig også til at se. Men den kan, hvis man vil se den uden at skulle købe den, så kan man leje den til 19 kroner på Blockbuster. Okay. Der ligger Fire Walk With Me. Jeg kunne godt finde på at opgradere min DVD-boks, bare for at få Fire Walk With Me, og så sæson 1 igen, fordi den er så fantastisk. Den er virkelig god. Jeg glæder mig til at høre din reaktion på finaleafsnittet. Ja. Det går lige en 3, 4, 7, 8 måneder, inden jeg kommer dertil, fordi jeg har de der 200 afsnit i sæson 2, jeg skal igen. Det vil jeg se frem til. Der er lige nogle kærlighedstrikanter og noget, som lige skal overstås. Ja, der skal lige den der historie med James og sådan noget, den skal du lide om. Det er bare godt. Det er bare godt. Ja, det er godt. Du er kæmpe fan af James. Han er Twin Peaks svar på Dylan McKay. James is cool. James has always been cool. Det er nemlig rigtigt, Niels. Nå, jeg har siden sidst set, ikke rigtig så meget, men en lille fransk film. Jeg skrev om den ind på vores Facebook-forum, af en fransk dame, hvis efternavn jeg nok ikke kan udtale, men Julia Ducournau. Hun har lavet en lille fransk, jeg ved ikke rigtig, om det er en gyser. Det er sådan en horror-thriller-ting, det hedder Raw, der sidste år blev vist på Cannes, og fik rigtig meget... den fik et stort hype, og efterhånden blev vist på en masse mindre horror-filmfestivaler, hvor folk har været rigtig glade for den. Fordi det er sådan lidt et nyt, frisk pust, eller en anderledes tilgang til horror, og til de her måske mange mainstream-kedelige horrorfilm, der kommer i tiden. Og den blev jeg rigtig glad for at se, at den nu er det var muligt at se den på diverse streamingtjenester, så den så jeg for en uge tid siden. Og det er en rigtig fin lille film. Det er langt fra en perfekt film, men den er rigtig fin, og den falder lige i min smag, fordi det er sådan en langsom film, hvor der ikke rigtig sker så meget, hvor det er sådan grænsende til noget body horror, hvor der sker noget med hende her. Det handler om hende pigen der, som er hun er vegetar, hun kan stort set ikke holde til at røre ved dyr, men alligevel vil hun være dyrlæge, fordi det er jo, hun vil jo gerne redde dyr, hun vil bare ikke rigtig skære i dem og sådan noget. Det gør man heldigvis ikke så meget som dyrlæge. Nå, men hun kommer jo så på den her dyrlægeskole og bliver tvunget til at spise et stykke råt kanin, og så sker der ting. og så skifter filmen sådan lidt, jeg ved ikke, om den skifter stil, men det er sådan en underlig, transeagtig film, hvor man sådan følger hendes tilstand i den næste uge, med ting, der sker, sker ved hende, og ting, der sker omkring hende. Og det er blandet med sådan noget elektronisk teknomusik og lidt body horror og lidt det er en meget underlig film, og det er en, for nogen vil det nok være meget grafisk. Der er ikke noget nyt i, det er jo ikke ligesom hvis man sammenligner den med andre tidligere franske gyser som Inside eller Martyrs eller det lige sådan på ingen måde varmel. Men der er nogle kropslige ting deri, som godt kan være lidt varmel for nogen. Og jeg synes, det var en rigtig fin film, fordi der er ikke noget stort og voldsomt over den. Den er stille og rolig, og den spiller på den her stille og rolige opbygning af, hvad der sker med hende i løbet af den uge her. Og det, sådan noget kan jeg godt lide. Hvor man ikke prøver på at være vemmelig, bare for at være vemmelig. Yes. Men det er rigtigt, man har jo hørt rigtig meget hype omkring det. Der var jo det der med de amerikanske biografer, hvor folk besvimede, når de så den. Ja, det tror jeg, det er her fra Danmark, der tager ind og ser den. Fordi der det, er ikke det noget, gør det så tit i USA, det der. Altså. Ja, jamen det gjorde de også i jamen hvad fanden hed den? Paranormal Activity og alle de der dumme film der. Der er ikke noget, du ikke har set i Dawn of the Dead, eller sådan et eller andet zombier, der går og knasker lidt i hinanden. Men altså, der er ikke noget... Det er bare meget nærværende her i, fordi det er en lille pige, eller lille, jeg ved ikke, hvor gammel hun er, 20 år, eller sådan et eller andet, men hvor du virkelig kommer ind under huden på hende, og hvad der sker. Så det er meget mere nærværende end gængs. Men bliver den ikke også sådan lidt, bliver den der, bliver det ikke sådan en metafor for hendes, altså det ved jeg ikke, nu har de anmeldt. Jo, det er det meget. Så en metafor for hendes seksualitet og sådan for vildskabet og dyret i hende og sådan noget. Ja, ja. Det bliver sådan også lidt mere den der metafor. Carry-metaforen, kan man sige. Jo, det bliver også mere end et metafor, men jo, der er en masse, altså, du vil jo sikkert kunne analysere den her i langt ind i helvede. Du får til at lyde som noget negativt, Morten. Nej, ja, det må vi så tage på en anden tid. Nej, men altså, men jeg synes bare, at, altså, det er ikke det nye sort, men det er en fin lille film, og jeg synes, det er meget bedre end meget andet, jeg har set. Men det er en interessant horrorfilm, der er værd at opstøve. Det synes jeg. Altså, man skal bare ikke have de store forventninger om noget, altså sådan noget voldsomt eller noget grafisk. Altså, det er sådan, jeg ved ikke, hvad man skal samle. Hvis man siger en film som Picnic at Hanging Rock, det er jo også på en eller anden måde en gyser, men det er jo ikke sådan en, jeg ved ikke, altså det er jo ikke en gyser som, altså moderne gyser, men det er sådan en... De bedste gyser handler... Hvad? De bedste gyser handler jo også om noget andet. Altså, det er jo det, du mener, ikke? Altså, de bedste gyser har jo også noget et andet lag ofte, ikke? Ja. Altså, ja. Og det synes jeg, den her det har... Det synes jeg også, for eksempel, den der, hvad hedder den? It Follows. Hvad hedder den? It Follows. The Following. Nå, The Following. Den havde også virkelig nogle så fine... It Follows, tak, Niels. Den havde jo også nogle fine tematikker omkring det her med, at... okay, jeg tror, han faldt ud. ja. Det her med det her med at vokse op, det bliver koblet sammen med seksuel drift, som så bliver koblet sammen med et eller andet unaturligt monster-ting. Ikke? Altså, jeg synes, den kunne jeg rigtig godt også lide. Jeg ved ikke, om den har noget af det samme som It Follows, men... Nej, det var altså, også sådan, det var også sådan, den havde jo virkelig også nogle fine sådan poetiske træk, som jeg virkelig holdt af. Altså bare den der scene i starten, hvor hun ligger ud i vandet, der er meget meget smuk, synes jeg. Det altså noget af det, jeg savner ved den her, og især nok fordi jeg rigtig godt kan lide mange af de meget grafiske franske horrorfilm. Altså jeg synes, de er virkelig dygtige til at lave noget virkelig varmelt, uden det bliver sådan noget torture porn. Eli Roth-agtige ting, som man ikke gider at se på. Altså, den her kunne godt have været mere varmel. Altså, jeg havde forventet, ud for den hype, den havde fået på, altså, en hype til Cannes er jo, altså betyder ikke så meget for mig, men en hype til Fright Fest eller sådan noget, en horror festival betyder meget. Altså hvis anmelderen kommer ud fra sådan en festival og siger, at det her det er bare det vildeste vilde, så forventer jeg også at se noget, der er vildt. Og det fik jeg ikke rigtigt her. Den kunne godt have været vildere. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg fik sådan en PG. Men det er også bare, for mig der er det ikke så interessant, det der med, hvor varm den er. For mig er det interessant. Det skal være gjort godt. Det skal give mening i filmen. Det skal ikke være varmt bare for at... Altså, så kan man lige så godt se Hostel. Fordi der får du set masser af varme ting. Ja. Men det er bare ikke interessant. Her er det en film, hvor det handler om en pige og den ændring, hendes krop går igennem i løbet af noget tid her, og det kunne man sagtens gøre lidt vildere, uden at det ødelagde noget. Og jeg tror alligevel, de folk, som tager ind og ser den, de forventer noget, så jeg tror ikke, at man vil ødelægge noget for nogen ved at gøre den lidt vildere. Men se den, jeg synes klart, den er værd at se, og den kommer nok på en eller anden streamingtjeneste, Netflix eller noget på et tidspunkt. Så en hyggelig lille film, som man måske ikke skal se, mens man sidder og spiser, fordi der er alligevel nogen, hvis man er lidt sart. Okay. Det næste sådan store hyped horrorfilm, jeg glæder mig til, den der It Comes at Night, som også er A24, undskyld. Ja. Dem der har sådan har en rimelig god track rate i de film, de får lavet, og de instruktører, de får fat i. Den glæder mig til. Den kommer her i juni, tror jeg. Den ser også meget sådan stemningsmættet ud. Den tror jeg også, jeg vil prøve at komme ind og se. Mm. Cool. Jeg kan godt lide de der lidt anderledes horrorfilm, der sådan lidt mere, ikke altså, formularagtige. Men faktisk har noget mere på hjertet, fordi horrorgenren kan godt give nogle muligheder for at lave nogle ret sådan fine poetiske ting, faktisk. Også, det er jo også det, man ser med for det med Antichrist og sådan noget. Ikke? Ja. Ja. Og jeg synes, der er langt imellem de gode af dem. Og, altså, det er nok også, fordi vi lige kommer fra, eller vi har altid haft en tid, hvor der kommer utrolig meget dårligt B-horror. Men jeg synes, det er fedt, når der en gang imellem kommer lidt godt ud. Jeg bliver nok også bare, når jeg ser sådan de gængse mainstream anmeldere sige, at det her det er bare det vildeste, vilde, fede, så bliver jeg bare så skuffet. Og det ved jeg ikke, det er nok også bare mig. Men ja, en gang imellem kommer det noget godt. Så, cool. Siger jeg, men det skal du ikke. Nå, det var Mariannes tur til at vælge film til næste gang, men i det hun ikke er her, så forfitter hun sin ret, og så vælger vi Mean Girls for hende. Nej, hun får selvfølgelig også at vælge film, men vi kan ikke lige sige, hvad det bliver endnu. Det kan være, at vi skal se Far and Away, uden vi ved det. Det håber jeg ikke, men det kan være. What horrors await us? Ja. Nå, skal vi ikke sige, at det var det? Så trækker vi os for i aften. Og så ses vi igen om 14 dage. Ja. Så vil jeg sætte mig ud i min pansrede SUV med en Gatling gun på siden. Tak for i aften. Tak for i aften.